NPO Radio 1. Twee uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Franse president Macron is aangekomen in Nieuw-Caledonië. Hij is daar om het gesprek aan te gaan met betrokkenen en de rust terug te laten keren. In het Franse overzeese gebied naast Australië zijn al dagen rellen vanwege een voorstel om meer Frans op het eiland stemrecht te geven. De oorspronkelijke bewoners vrezen daardoor politieke invloed te verliezen. 6 mensen zijn omgekomen bij de rellen en honderden mensen raakten gewond. Vorige week stuurde Frankrijk daarom honderden extra agenten naar Nieuw-Caledonië. Richard van Zwol wordt aangesteld als formateur van een nieuw kabinet. Het voorstel van PVV-leider Wilders werd na het debat van gisteren in de Tweede Kamer aangenomen. Van Zwol krijgt 5 weken de tijd om een kabinet samen te stellen. NSC-leider Omtzigt waarschuwde Van Zwol alvast dat er ongetwijfeld weer tegen de deadline gewerkt gaat worden. Zo werd het coalitieakkoord vorige week 2 uur na de deadline overhandigd aan Kamervoorzitter Bosma. De Britse premier Sunak heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd. Die worden gehouden op 4 juli, maanden eerder dan verwacht. Waarom Sunak daar nu mee komt, is onduidelijk. In de stromende regen op de stoep van zijn ambtswoning zei Sunak dat hij naar de koning is geweest en om ontbinding van het parlement had gevraagd. Sunak sprak over grote uitdagingen van de laatste jaren, zoals de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. Eerder deze maand was de conservatieve partij van Sunak de grote verliezer bij de lokale verkiezingen. Die werden gewonnen door Labour. Tennisser Novak Djokovic heeft zijn eerste wedstrijd aan het ATP-toernooi in Genève gewonnen. De Servische nummer 1 van de wereld versloeg de Duitser Yannick Hanfman met 6-3, 6-3. In de kwartfinale speelt Djokovic mogelijk tegen Tellen Griekspoor. De wedstrijd van Griekspoor werd gestaakt vanwege de regen. Donderdag gaat zijn partij tegen de Canadees Shapovalov verder. Het weer, vannacht op de meeste plekken droog, maar bewolkt bij een graad of 11. Komende ochtend wolkenvelden met af en toe zon. In de loop van de middag steeds meer kans op buien met onweer. Het wordt 17 tot maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Vannacht stoffen we botten af en krijgt een science-fiction film gelijk. Stijn Goossens. De Nacht van NTR Wetenschap. Welkom bij de Nacht van NTR Wetenschap van donderdag 23 mei. Deze nacht nemen we een duik in de wereld van de paleontologie. Dat is de wetenschap die fossiele resten opspoort en bestudeert. Hoe onderzoek je de leefwijze van dieren die miljoenen jaren geleden zijn uitgestorven? Dat is dat en nog veel meer bespreken we in het komende uur met paleontoloog Jimmy de Roy. Uit zijn promotieonderzoek bleek dat de iconische dinosaurus de Triceratops een kuddedier is geweest, in tegenstelling tot wat wetenschappers dachten. Nou, daar gaan we het komend uur dus over hebben. En als je naar aanleiding van ons gesprek een vraag hebt voor Jimmy, stuur die dan in door een berichtje te sturen via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. Jimmy, goeienacht, welkom. Goeienacht. Welkom in de studio, fijn dat je er bent. Ben jij een beetje een nachtmens? Ja, eigenlijk. Ik zou mezelf meer nachtmens willen noemen dan een ochtendmens, inderdaad. Ah, dus jij zit hier helemaal in je natuurlijke habitat. Ja, eigenlijk wel. En dan ben ik ook al benieuwd, waren dino's ook een beetje nachtbeesten? Oeh, dat is wel een goede vraag. Kan je niet echt bestuderen met botten, denk ik? Nee, de botten alleen, die ga je daar niet veel over vertellen. We kunnen afkijken bij huidige dieren. We zien binnen de zoogdieren, maar ook binnen de vogels en eigenlijk heel veel andere groepen, dat er zowel dag- als nachtdieren zijn. Ja. Dus ik zelf wil wel geloven dat er ook binnen de dinosaurussen een specifieke groepering is geweest. Dat er misschien en dag- en nachtdino's waren. Maar het veilige antwoord. Ja, er zijn nacht- en dagdino's. Ja, alle twee. Ja. En je bent paleontoloog, zei ik net. Al een moeilijk woord voor een beroep waar veel kinderen misschien juist wel van dromen. Dinosaurusonderzoeker, zeggen veel mensen, maar het gaat over veel meer dan dat natuurlijk. Is onderzoek doen naar dinobotten het werk waar jij als kind ook van gedroomd hebt? Ja, eigenlijk wel. Ik heb zelf, ja, als heel veel andere jongens en meisjes, ben ik al heel snel fan geweest van dino's. Maar eigenlijk breder dan dat, gewoon uitgestorven dieren. Het was toch een soort van, ja, het sprak wel tot de verbeelding. En je ziet dat bij heel veel kinderen verdwijnt dat een beetje. Mm-hmm. Bij mij niet. Bij mij is dat eigenlijk een beetje blijven hangen. Ik heb het altijd heel graag gevonden. Ja. Ik ben onlangs verhuisd en ik kwam een oude schoenendoos tegen. En dat was vol met speelgoed. En dat is ja, toch 100% dinosaurus speelgoed, zeg maar. Dus daar was het al begonnen. Ja. En eigenlijk is dat bij mij nooit meer weggegaan. Dus dat is wel, ja... Maar, en dino-speelgoed, ik had het ook vroeger, hè? Elk kind heeft het denk ik ja, wel precies. In huis. Was het dan ook vooral een triceratops of was jij fan van de andere dinosaurussen? Eigenlijk triceratops niet altijd. Ik, weet je gek, ik vond het altijd een beetje mainstream. dus vaak als je kinderen een paar dino's laat noemen, dan krijg je vaak eerst de Tyrannosaurus Rex, de T-Rex. De hele grote vleeseter, heel bekend. Maar ook gauw triceratops. Het is toch best wel... iconische, bekende dinosaurus. Als we hem zo zien, de drie hoorns, een kam in zijn nek. Ja. Ik had eigenlijk vroeger eigenlijk juist de wat apartere dino's... die toch wat zeldzamer waren. Maar eigenlijk vond ik ze allemaal heel cool. Oké, dus het maakt het niet... Ja. En dat is nu nog steeds zo? Heb je een favoriet of niet? Ik heb zeker een favoriet. Dan zou ik moeten zeggen de Ankylosaurus. Ik weet niet of je dat wat zegt. Nee, maar je mag hem best beschrijven. Ja, nee, dan Ankylosaurus is een relatief kleine dino. Nog steeds, het is een dinosaurus, dus ze zijn vrij groot. Denk toch wel groter dan de olifant. Mm-hmm. En het is een hele gepantserde dino. Dus je moet het bedenken als een hele laag gebouwde vierpotige dinosaurus met een panzer over zijn rug. Oh ja, volgens mij heb ik die wel. Die ken ik wel van plaatjes. Knos op zijn staart. Grote schubben eigenlijk. Ja, hele grote osteodermen, botachtige schubben inderdaad, die dan over de rug heen lopen. Helemaal bepanserd, vol met stekels ook. En dus die hele kenmerkende knot die aan het uiteinde van zijn staart zit. Dat was voor mij altijd wel heel toch merkwaardig dat je zo'n gigantisch dier hebt met zulke aparte dingen gewoon op hem. En dat is een heel gek idee eigenlijk. En dat geldt voor heel veel dino's natuurlijk. Dus ja, nou, je fascinatie is in ieder geval steekt anderen aan. Ja. Dus dat is heel fijn. Nou word je niet zomaar paleontoloog. Je zei al van de kinderen, die meeste kinderen, daar ebt het bij weg. Ik ben wel benieuwd, er liggen ook niet overal dinobotten in de grond. Zeker niet hier in Nederland. Was het een beetje hard werken om dan in dit onderzoeksveld op te klimmen? Ja, zeker. Dus het jammer eigenlijk, als ik het over Nederland heb specifiek... er is niet echt een opleiding paleontologie. Je kan archeologie doen, maar dan heb je het toch vaak over de mens. En dat heeft vrij weinig te maken met evolutieleer en biologie. Jammer eigenlijk, toch? Eigenlijk heel jammer, zeker. Dus vaak, als je paleontologie wilt doen binnen Nederland... dan kom je daar via de biologie of de geologie, de aardwetenschappen. Dat zijn twee hele gangbare studies, twee hele gangbare bachelorsopleidingen binnen Nederland. En eigenlijk moet je dan binnen je universitaire opleiding of je HBO-opleiding... kan je gaan specialiseren door verschillende scripties en vakkenpakketten te kiezen. En zo kom je langzaam in de paleontologie terecht. Welk pad heb jij bewandeld? Ja, ik ben zelf bioloog. Dus ik heb een beginopleiding gedaan in de biologie. Dus van huis uit ben ik echt een bioloog. En dan in Utrecht, daar heb je nu nu al een tijdje eigenlijk... een vakkenpakket, een masteropleiding. En die heet heel informeel de biogeologie. Hè. Dat hoor je in de naam al. Dus de biologie en de aardwetenschappen in één. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wat je nodig hebt voor de paleontologie. En binnen die opleiding kan je dus ook een paar vakken kiezen. Kan je een beetje gaan specialiseren, om het zo te zeggen. In de paleontologie. En dat is vaak een doorweg. Ook nu nog steeds voor de meeste studenten. En dat was ook voor mij zo... om dus binnen Nederland aan de gang te kunnen gaan met de paleontologie. En dat kan van alles zijn, inderdaad. En nou is een fascinatie voor dino's niet genoeg om paleontoloog te worden. Je moet ook botten afstoffen erg leuk vinden. Hoe heb je uitgevonden dat je dat ook leuk vindt? Ja, het is heel veel geduld. Dus we zeggen wel vaak dat een paar dagen tot weken in het veld is echt opgraven... kan soms duizenden tot tienduizenden manuren zijn in het laboratorium... met het schoonmaken en het prepareren van het botmateriaal. Wow. Dat is eigenlijk waar het soort van begint... als je echt met het onderzoek aan de slag wil gaan. Dus het is heel erg geduldig werken. Dus het project waar ik nu mee bezig ben geweest... en waar we nog steeds bezig mee zijn... dat is ooit begonnen in 2013... En we zijn nog steeds niet klaar. Dus dan heb je het over meer dan 10 jaar eigenlijk... aan het opgraven, aan het onderzoeken, aan het prepareren... het opzetten uiteindelijk van de dinosaurussen. Dus als je het hele plaatje hebt... ben je zo een decennium verder, zeg maar. Het was voor jou PhD, toch? Ja. De meeste PhD's zijn 4-5 jaar. Hoe lang duurde die van jou? Ja, de PhD zelf was ook 4 jaar. maar ik ben dus in mijn opleiding al begonnen. Dus eigenlijk ben ik daar als een jonge bachelorstudent naar binnen gerold in 2015... met een bachelorscriptie. Dat was toen een wat kleiner onderzoek. Zo. Maar dat is voor mij, daar begon ik mee, zeg maar. Dus, en toen had ik al die ideeën in mijn hoofd... dat ik echt wilde ontdekken wat er nou gebeurd is... met die dino's die we hebben gevonden. Ja. En dat is eigenlijk nooit meer weggegaan. Ik ben toen ook als vrijwilliger begonnen in het Dinolab van Naturalis. Dus dat is dus echt het laboratorium waar die botten binnenkomen... naar de opgraving, waar ze opengemaakt worden... en vervolgens dus schoon worden gemaakt en geprepareerd. En dat is in 2015 als vrijwilliger begonnen. En eigenlijk is het balletje toe gaan rollen. Ik ben daar gebleven. Ik heb mijn opleiding afgerond binnen Naturalis. Ik ben op een gegeven moment ook betaald preparateur geweest. En dan was het super gaaf dat ik dan... Ja, ik mocht mezelf een betaald preparateur noemen. Ik werd betaald om met die dinobotten te spelen, om het zo te zeggen. En toen kwam de PhD eigenlijk vlak daarna. En dat lag precies in het verlengde van het onderzoek dat ik al gedaan had in mijn opleiding. Dus ik kon eigenlijk... Ja, het klinkt heel raar, maar eigenlijk best wel vrij makkelijk kon ik gewoon doorstromen met wat ik wilde doen. En tot nu toe is het eigenlijk alleen maar goed gegaan. Kijk, heel gaaf. Ik denk dat menig bachelorstudent er ook van droomt om zijn bachelorscriptie zo ook te mogen doen. Ja. Maar vaak is het toch veel boeken lezen en achter je computer zitten. Dat hoort zitten. Er ook bij. Ja, dat zal bij jou ook vast het geval ja, zijn geweest. Maar wat ook onderdeel van jouw onderzoek is geweest, veel naar buitenland reizen. Ja. Want ja, we zijn net al, die botten liggen niet in Nederland. Waar vind je die vooral? Wij zijn vanavond naar Noord-Amerika afgereisd. Dus dan heb ik het over de Verenigde Staten en nog specifieker Wyoming. En ja, Wyoming ligt een beetje in het midden van de VS. En dat is ja, het is een hele dun bevolkte staat. Er is eigenlijk vrij weinig te doen. Mm-hmm. Maar er liggen dus wel heel veel dinosaurussen in de grond. Waarom juist daar dan? Amerika specifiek, dus heel Noord-Amerika vrijwel. Daar liggen die aardlagen waar die dinosaurusfossielen ook in zitten aan het oppervlak. Mm-hmm. Dus stel jij gaat bijvoorbeeld hier in Nederland. Stel we willen ook diezelfde aardlagen hebben aan het einde van het dinotijdperk. Die liggen bij ons vaak ja, meters diep, kilometers diep in de grond. Dus daar komen we gewoon niet bij. Dat is ja, onbereikbaar. Maar door verwering en de platentectoniek en gewoon de hele geologische krachten die over de miljoenen jaren lang op Noord-Amerika hebben ingewerkt, komen die lagen dus langzaam aan het oppervlak terecht. Dus je hoeft daar vaak niet te graven. Dus vaak als je daar over die Badlands loopt van Amerika, dan vind je daar dus, dan zie je daar bot uitsteken. Mm-hmm. En dat is vaak een teken om dan op die specifieke plekken verder te gaan zoeken en te gaan graven. En vaak zijn het een aantal botten, of misschien is het helemaal niks, is het misschien één botje. Maar soms heb je dus heel veel geluk. En dan vind je dus op diezelfde locatie vind je een berg aan superveel botten gewoon. En dan kan je daar jarenlang graven. Gaaf. En laten we zometeen ook wat dieper jouw onderzoek induiken. Tuurlijk. En wat je daar dan gevonden hebt. Voordat we dat gaan doen, is er een stukje uit een bekende film waar we even naar moeten luisteren. Ja. They're moving in herds. They do move in herds. Ze bewegen in kuddes, ze bewegen niet in kuddes. En de muziek deed het denk ik al verraden. Veel mensen zullen het wel kennen van Jurassic Park. Juist. Film uit de jaren 90, science fiction film van Steven Spielberg. En die gaat dus over dino's in het huidige tijdperk. Nou, dat is iets wat het science fiction maakt, gelukkig. Ja. Maar jij hebt dit fragment aangedragen met een reden. Kun je uitleggen waarom? Ja, tuurlijk. Jurassic Park is natuurlijk een van de, tot de eerste film waarmee we de dino's op het grote scherm kregen. En denk voor heel veel mensen ook een eerste ontmoeting met deze dieren, met deze dinosaurussen. En we noemen het al science fiction, maar het werd geprobeerd om het te baseren ook op echte science. Dus er waren ook echt wetenschappelijke adviseurs aanwezig op de set. Van hè, wat weten we over dino's? Wat kunnen we daarvan af herleiden eigenlijk? En er is toen al natuurlijk heel veel afgekeken bij huidige dieren. Dus er zijn altijd aannames gedaan over dinosaurussen. Van dit zou kunnen, dit had misschien gekund. En dat geldt dus ook voor het gedrag van dinosaurussen. Dus als we het kuddegedrag nemen specifiek. Ja, we zien in films en videospelletjes en plaatjes en noem maar op, zien we vaak die dino's al in kuddes rondlopen. Mm-hmm. In groepen rondlopen, zonder dat er enig bewijs voor is. Maar goed, we zien dat in heel veel grote zoogdieren ook gebeuren. Dus het is super aannemelijk om toch na te denken van ja, het zijn ook dieren geweest. Die hebben ook gewoon in kuddes geleefd of in kleine familieverbanden en noem maar op. Dus wat ze gedaan hebben vaak in die dinosaurusfilms zoals Jurassic Park en de science fiction is niet altijd fout omdat we het bewijs gewoon niet hebben. Mm-hmm. En was dat een hele bewuste keuze dan om voor die kuddes te kiezen? Is dat echt iets waar ze als scenario-schrijvers voor hebben gestaan van gaan we het kuddedieren maken of niet? Of was het gewoon iets wat ook wel goed werkte voor het verhaal? Dat lijkt me ook wel. Nee, ik denk wel echt dat eerste. Dus ze hebben ook destijds tijdens het maken van de film was er al bekend van andere soorten dinosaurussen, dat die in kuddes hebben geleefd. Mm-hmm. Dus van een aantal soorten is heel bekend. Die zijn echt in enorme groepen gevonden vroeger in Amerika. Die zijn opgegraven in echt kuddes. Dus er zijn van soorten gewoon bekend die hebben in kuddes geleefd. Dus het is natuurlijk ook heel interessant om over na te denken. Want gedrag, en helemaal kuddegedrag, dat fossiliseert eigenlijk niet. Hè. We hebben dus alleen de botten vaak en daar moet je het mee doen. Maar het is natuurlijk super interessant om over na te denken. Want ja, je moet op een gegeven moment wel ook samen zijn. Je moet kunnen voorplanten, je hebt misschien oudere zorg, noem maar op. Dus ja, dit waren ook best wel vergeëvolueerde dieren, die de dinosaurussen. Dus die hebben dit ook moeten vertonen waarschijnlijk. En dat is nooit gevonden. Maar ja, ze hebben het wel gewoon aangenomen, zeg maar. Mm-hmm. Nou is het toch vaak wel de kritiek op zeker science fiction films over dino's en andere media over dino's, dat ze ja niet alle feiten juist geven. Ik bedoel, ja. Er is al heel veel niet bekend over dino's, maar alles wat bekend is, wordt ook niet altijd serieus genomen. Stel bijvoorbeeld, ja, veel dino's hadden bijvoorbeeld veren. De T-Rex schijnt veren te hebben gehad. Ja, het kan zeker. Dus misschien juist als ze wat jonger zijn, we zien dat juist heel veel. De theropoden, hè, dan heb je het over de vleesetende dinosaurus. En dat zijn eigenlijk alle dinosaurus die op twee poten lopen. Zoals de Tyrannosaurus Rex, mm-hmm. T-Rex. Maar denk ook aan de Raptor, ook vanuit Jurassic Park. Daar wordt nu eigenlijk van gedacht dat die op een gegeven moment in een bepaald moment van hun leven wel veren hebben gehad. Mm-hmm. Er zijn ook de directe voorouders van de vogels. Hè, de vogels die hebben we nu nog steeds. Hebben die ook op twee poten lopen. Hè? Ja, lopen ook op twee poten, precies. Daar zien we heel veel overlap al. Dus er is zeker, we vinden ook steeds meer fossielen waar we dus die veren ook terugvinden over het hele lichaam soms van die dieren. Mm-hmm. En ben jij dan eens, kijk, je hebt die film waarschijnlijk vaker gezien, andere ja. dino-films, misschien wel dino-games gespeeld. Kan je je daar dan aan ergeren dat dan niet klopt? Ja en nee. Ik probeer juist ook te focussen dat ik een beetje er doorheen kan kijken, zeg maar. En dat vind ik zelf ook het gaaf aan de paleo, hè, aan de paleontologie. Dus het is zo lang geleden. We kunnen nu al heel veel te weten komen. Dat is super gaaf. Wat we met alleen de botten al kunnen zien en kunnen doen. Maar ik vind ook dat we altijd nog wel een beetje fantasie mogen gebruiken. Dus we waren er niet bij. En vaak als je aannames doet, heb je dus niet altijd per se fout, omdat het niet bewezen is. Nee. Dan moet je natuurlijk niet helemaal uit je slof schieten en hele de enorme, meest vage, rare dingen gaan doen met de dinosaurussen. Maar ja, vaak als ik die films en video's bij ik speel of zie, probeer ik er wel een beetje doorheen te kunnen kijken. Ja. Nou is de dinosaurus een enorm groot, populair beest als het gaat om kinderen. Kinderen die vinden dat fantastisch. Mensen met broodtrommels en dat soort ja. dingen. Jij vond het als kind geweldig. Ik had ook speelgoed met dinosaurussen. Ruben hier in de studio vond het ook. Snap jij waar dat vandaan komt? Want ik had het daar laatst met iemand over. Die zei, ja, mammoeten zijn helemaal niet zo populair bij kinderen. Wat is dan het verschil tussen die twee? Ja, hele goede vraag. En dat blijft altijd een mysterie. En er zijn heel veel mensen die hebben erover nagedacht. Die hebben er andere ideeën over. Ja, ik spreek dan ook een beetje vanuit mezelf. Maar voor mij was het altijd een soort van, het was heel erg fantasie. Maar het was ook echt. Mm-hmm. Dus hè, je hebt bijvoorbeeld de draken. En dat, ja, daar hebben we geen bewijs van. Dus daar gaan we uit. Die zijn nep. Daar hebben we nooit bewijs van gevonden. En het zijn nog steeds, als je ze ziet, hele gave plaatjes, gave dieren vaak. Of beesten, moet ik zeggen. En datzelfde idee had ik een beetje over de dino's. Maar die bestonden echt. We hebben echt gewoon bewijs dat dat soort dieren hier hebben rondgelopen zo lang geleden. En mm-hmm. ondanks dat het super merkwaardige dieren waren en dat het eigenlijk heel raar is, hebben ze gewoon, waar wij nu zitten, hebben ze gelopen en gezwommen en gevlogen en noem maar op, al die gekke dieren. En die fascinatie, dat was voor mij echt het belangrijkste vanuit de dinosaurussen. En ik moet zelf zeggen, persoonlijk, ik vind mammoeten ook heel gaaf. Want ook dat, het zijn ook dieren die er niet meer zijn en die we heel moeilijk kunnen voorstellen. We hebben de olifanten natuurlijk, daar lijken ze heel erg op. Maar het zijn toch altijd hele unieke, speciale dieren die we waarschijnlijk nooit meer terug gaan vinden. En juist omdat het niet meer bestaat en het er niet meer is, en we dus fantasie moeten gebruiken, is het voor mij heel interessant aan het worden ook. Mm-hmm. Ja. We leven natuurlijk steeds meer in een tijdperk waarin science fiction films werkelijkheid worden. Zou jij een Jurassic Park als het echt is bezoeken? Oeh, dat is een goede vraag. Vaak wordt me ook de vraag gesteld of ik terug in de tijd zou gaan en zo. Welke van de twee zou je eerder doen? Ik denk misschien eerder bezoeken. Nou ja, als het ooit zover zou komen en het kan allemaal, dat gaat waarschijnlijk nooit gebeuren. Maar ja, ik denk niet dat ik mezelf kan weerhouden om het niet te doen, zeg maar. Waarom gaat het nooit gebeuren? Stel, we zouden de dino's weer terug willen brengen. Mm-hmm. Zoals ze bijvoorbeeld ook in de films doen, Jurassic Park en zo. Dan heb je DNA nodig. En als ze heel mooi in die films halen ze het uit zo'n mug die in een barnsteen zat. Maar DNA als materiaal, als wat in de cellen zit, is super fragiel. Dus het is natuurlijk een stofje dat ook gemaakt is om zichzelf te splitsen en te delen, om te ontwikkelen. En vaak zien we dat, ja, als je fossielen wat ouder worden, zeg 10.000 tot 100.000 jaar, dan is al je DNA weg. Dus nou, met dino's, over de allerjongste dino's, hebben we het over 66 miljoen jaar. Dus dan zit je reet te ver weg van die 100.000. Dus er is geen schrijntje DNA over om ook maar iets te kunnen leren over, ja, het gen van de dinosaurus. Dus we gaan ze nooit op DNA-niveau kunnen reconstrueren, zeg maar. En voor mammoeten bijvoorbeeld, wordt nu nagedacht en ontdekt dat het zou kunnen. Daar vinden ze dus in de permafrost vinden ze dus echt mummies, waar nog huid aan zitten, waar cellen, maaginhoud, noem maar op. En daar wordt nu, zoals ik zelf gehoord heb, wel eens stukjes DNA uitgehaald. Ja, maar is het nog niet het hele DNA? Nee, zelfs dat is dus al heel erg gefragmenteerd. En dan moet je echt je best doen om wat mee te doen. Ja. Maar ja, de dino's, dat is zoveel verder weg dan de mammoeten bijvoorbeeld. Dus daar ga je het door maar uit kunnen halen. We blijven maar kijken naar de films dan in de bioscoop. En over media gesproken, laten we ook naar muziek gaan luisteren. Want jij hebt ook muziek meegenomen voor vannacht. Het eerste nummer is van John Denver. Take Me Home Country Road, een klassieker. Neem je dat mee om weer een beetje naar Amerika terug te verlangen? Naar die onderzoeken? Eigenlijk wel een beetje. Dus vaak als we naar Amerika gaan, en we gaan deze zomer ook weer, dus daar kijk je ook naar uit, dan mogen we vaak wat liedjes meenemen ook. En dan maken we een hele Spotify-lijst met alle vrijwilligers. Dus het is echt een mix en match van de meest vage muziek. En ik probeer altijd wel een beetje een thematisch liedje mee te nemen. Ja, als ik dan in Amerika ben op de Badlands, dan is dit wel datzelfde gevoel krijg ik ervan, zeg maar. Dus, en ik hoop dat dat voor anderen ook geldt. Maar dat is voor mij altijd wel een liedje dat ik probeer mee te nemen naar Amerika. Ja, top. Hey, Jimmy, ik zie daar nog een Triceratops liggen. Laten we die even gaan opgraven. Gaan we ondertussen dit nummer luisteren. John Denver met Take Me Home Country Roads. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country road. Around her, miner's lady, stranger to blue water, dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrops in my eyes, country road. Bij ons in de studio is vannacht Jimmy de Roy te gast. Als paleontoloog heeft hij onderzoek gedaan naar de Triceratops. Het werd een wereldprimeur, want Jimmy en zijn collega's hebben na meer dan 10 jaar onderzoek voor het eerst aangetoond dat deze iconische dino's al meer dan 67 miljoen jaar geleden in kuddes leefden. En daar moeten we het natuurlijk over hebben deze nacht. Heb je nou een vraag voor Jimmy? Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. Want na het nieuws van 3 uur kun je hier live in de studio ook je vraag stellen aan Jimmy. Ja, Jimmy, een wereldprimeur. Hoe voelt dat? Ja, toch raar. Heb je echt ook wereldwijd aandacht hiervoor gekregen? We hebben het nieuwsbericht wereldwijd proberen de wereld in te schieten, zeg maar. We hebben reacties gehad, ook van andere internationale kranten, nieuwszenders. Maar ook zeker vanuit het onderzoek natuurlijk. Dus de collega's in het buitenland, die weten er ook van. Dus we hebben het is echt wereldprimeur, zoals je zegt inderdaad. Ja, nou, ik zei het net al, het gaat dus over het feit dat die beesten in kuddes leefden. Maar wat heb je dan precies ontdekt? Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, dus eigenlijk hebben we verschillende methodes toegepast die we binnen de biologie en de geologie heel vaak gebruiken ook. Dus de paleontologie, hè, dat is belangrijk, want de bio en de geologie hebben we daarvoor nodig. Maar juist om bestaande technieken in een nieuw framework neer te zetten, konden we dus nieuwe dingen leren over in dit geval het gedrag van de Triceratops. En dat is dus voor het eerst dat we zoveel de diepte in kunnen gaan op één specifieke soort, en in dit geval één specifieke locatie zelfs. Dat is ons massagraf, zeg maar. Mm-hmm. Oh ja, jij zegt een massagraf. Hoe zit dat? Ja, dus hoeveel beesten waren er bij elkaar? 5. Okay. Minimaal. Dus we hebben tijdens de opgraving kwamen we eigenlijk achter. We begonnen met een paar botten. In 2015 ons allereerste veldwerk. En bij dit eerste 2 jaar kwamen we erachter dat we steeds meer en meer individuen in de massagraf hadden liggen. Dus het begon met 3 eigenlijk. Dit gaat over dino's trouwens, niet over mensen. Even voor mensen precies. Die nu ineens inschakelen. Ja, dode dinosaurussen, uitgestorven dinosaurussen. Ja. 5 triceratops bij elkaar. Dat weten we omdat we hebben heel veel ledemaanbotten gevonden. Denk aan de dijbenen, denk aan de scheenbenen. En zo vonden we bijvoorbeeld al 5 rechter scheenbenen. En net als jij en ik, en net als iedereen, hebben we gewoon een linker rechter scheenbeen, hebben zij ook gehad. Dus daardoor wisten we al dat we te maken hadden met de restanten, minimaal, van 5 van die beesten. Mm-hmm. Echt op een kluitje. Dus het was helemaal door elkaar gehusseld. En onze taak dus al van, ja, we vinden hier 5 op 1 plek. En wat betekent dat? En dat was eigenlijk een beetje het begin van het onderzoek ook. Van, kunnen we hier dus, we willen al heel snel nadenken van, oké, dit is een kudde, dit is een groep, want ze liggen bij elkaar. Maar daar moet je altijd heel voorzichtig mee zijn. Want het kan ook toevallig bij elkaar gespoeld zijn. En ja, dat werd een beetje de rode lijn van het onderzoek. Van, kunnen we echt bewijzen dat we hier te maken hebben met een groep, met groepsvorming binnen deze soort en niet toevalligheid. En hoe je dat gedaan hebt, wil ik zo meer over weten. Maar we hebben het net al uitgebreid gehad over, ja, wat voor soort dino die Triceratops is. Maar misschien dat de mensen nu later inschakelen. Kun je nog 1 keer uitleggen, zeg ik überhaupt zijn naam goed, Triceratops? En wat voor soort dino was het? Ja, het is dus officieel zeggen we Triceratops. Triceratops. Het is net die klemtoon die, zeg maar, op de andere plek terechtkomt. En ja, dat heeft meer te maken met, ja, ik weet niet de officiële regels, maar het is dus een Grieks woord. Het is vanuit het Grieks. En als je dat dus op die manier wil zeggen, is het Triceratops. En dat staat dan ook voor iets, denk ik, of niet? Ja, dus 3 van 3, dat is heel simpel. En Ceratops is eigenlijk hoorngezicht. Dus ja, 3 hoorngezicht. En als je naar de dinosaurus kijkt, ja, dan zie je ook grote kop, 3 hoorns. 2 hele grote hoorns boven het oog, op de wenkbrauw. En een klein neushoorntje eigenlijk op de snuit. Als je via de webcam kijkt, dan zie je hem nu ook in beeld staan. Precies, daar hebben we hem. Niet een foto, maar wel een animatie. Ja, hij lijkt een beetje op een chameleon. Ja, een beetje hetzelfde gezicht, maar een stuk groter. Ja, het was een heel stuk groter. Dus als je het was eigenlijk binnen de gehoorde dino's. Hè, dus je hebt heel veel neefjes en nichtjes en soortgenoten van de Triceratops. Was hij de grootste. Okay. Dus je hebt het over 7, 8 meter maximaal in lengte. Nou, dat is gigantisch. En dan was het ook een van de laatste dino's. Dus de dino's zijn 66 miljoen jaar geleden uitgestorven. En de Triceratops, dat was ook de soort Triceratops, die, hè? Ja, precies. Ga je vooruit. Nee, ik ga het gewoon, komt dus heel vanuit Amerikaans ook, hè? Dus daar zeggen ze Triceratops. Ah, ja. En het is zo ver-Amerikaniseerd, zeg maar, dat ik zelf zeg ook altijd of Triceratops of Triceratops. En wanneer is deze dan uitgestorven? Ja, dus 66 miljoen jaar geleden, samen met alle andere dinosaurussen. Dus zij zijn een van de soorten geweest die ook die komeet naar beneden hebben zien komen. En eigenlijk de uitsterving hebben meegemaakt, om het zo te zeggen. En de botten die jij gevonden hebt, weet je ook of die misschien daardoor zijn daar liggen? Of we weten dat het niet zo is. Dus De Triceratops heeft in een hele korte tijdspanne geleefd, van 68 tot 66 miljoen jaar geleden. Ja, dat is nog steeds 2 miljoen jaar. Dat is voor ons natuurlijk super lang. Zo lang hebben wij nog niet geleefd. Nee, precies. Dus moet je nagaan. Maar dat is dus voor de dino's is dat super kort. Dus in dat tijdsvak van die 2 miljoen jaar vinden we dus de fossielen terug van de Triceratops. En wij zien aan de aardlagen waar wij de opgraving gedaan hebben, dat we meer een beetje in die 68 miljoen jaar zitten, zeg maar. Dus niet een beetje de eerste varianten. Ja, precies. En weet je dan ook waaruit deze dino's ontstaan zijn? Want die moeten ook ergens uit een familie weer komen. Ja, dus de oorsprong eigenlijk van alle gehoornde dinosaurussen, dus de Triceratops, maar ook heel veel andere neefjes en nichtjes, dat is in Azië begonnen. En dan ongeveer 110 miljoen jaar geleden in Mongolië en China, daar worden dus fossielen gevonden van de voorouders van de Triceratops. Mm-hmm. En op een gegeven moment, in een moment in de tijd, zijn die voorouders hebben een oversteek gemaakt van Azië eigenlijk naar Noord-Amerika. Via Alaska, zeg maar, Siberië. Mm-hmm. Dat is op een gegeven moment droog komen te vallen. Er is een landbrug ontstaan. En we vinden dus ook hele vroege voorouders van ongeveer 100 miljoen jaar geleden vinden we terug in Noord-Amerika. Dus daar zien we dat ze op een gegeven moment gevestigd zijn, de voorouders. En in Noord-Amerika zijn ze eigenlijk heel snel geradieerd. Dus dat vinden we in één keer in korte tijd heel veel nieuwe gehoornde dinosaurussen ontstaan. Dus niet alleen Triceratops. Aangepast misschien ook aan het landschap daar. Ja, precies. Dus het grappige is dus dat ze een oorsprong in Azië hebben, maar dat we eigenlijk alleen maar in Noord-Amerika vinden we die grote gehoornde dinosaurussen terug. Dus blijkbaar was Noord-Amerika echt een super ideale omstandigheid, super ideale gebied eigenlijk, voor die dieren om zich daar te ontwikkelen en te evolueren. Ja, en wat ik ook wel een leuk feitje vond, wat je voor de uitzending vertelde, die Triceratops staan dichter bij de mens qua leeftijd of qua lengte dat ze uitgestorven zijn dan bij de eerste dino's. Ja, precies. Dat is heel merkwaardig. Dus we hebben het over 66 miljoen jaar. Hè? Dus dat is grofweg dus de mens tot de Triceratops. Maar de dinosaurussen, de allereerste dinosaurussen, die dateren uit ongeveer 230 miljoen jaar geleden. En daarvoor moeten ze dus ook al geëvolueerd zijn. Dus minimaal 230 miljoen jaar geleden, tot die 66 miljoen jaar. Dan heb je het dus over bijna 150, 160 miljoen jaar tussen de laatste en de eerste dinosaurus. En dat is hoe lang die beesten ook eigenlijk op aarde hebben rondgelopen. Die hebben zo lang de tijd gehad om zich te verspreiden en te ontwikkelen en te evolueren, dat het voor ons helemaal niet bij stil te kunnen staan. Ja, ik snap waarom die kinderen zo gefascineerd zijn door die dino's. Ja. Dat is natuurlijk ongelooflijk. Enorme verscheidenheid gewoon. Ja. jij hebt onderzoek hiernaar gedaan. Je bent naar Amerika gevlogen. 2016 kwam je daar voor het eerst aan. Wat zag je toen je daar aankwam? Ja, omdat het eigenlijk heel weinig. Oh. Want het was een enorme vlakte. Je komt eraan. Hoe groot? Hoe groot is die vlakte? Hectares. Dus het grappige is, voetbalvelden groot. Ja, echt enorm. Want leuk, ik ben 2016 dus voor het eerst geweest. En we zaten eigenlijk in de achtertuin tussen aanhalingstekens, van een rancher, zeg maar. Dus als boer zijn in Amerika heb je dus hectares aan grond waar je koeien lopen en waar je je werk mee kan doen en zo. En daar lagen die botten ook in. En op een gegeven moment had ik het geluk dat ze ook een helikopter hadden. En dan mocht ik in. En dan, toen hebben we een helikoptervlucht gemaakt rond onze opgraving. En vanuit de helikopter zie je dus ook gewoon dat hele gestrekte landschap in de horizon en noem maar op. En alles wat je zag vanuit de helikopter was van die ene man, van die ene landeigenaar. Heeft hij een beetje geld gevangen voor deze vondst? Ik denk het wel. Ik weet niet hoeveel. Maar uiteindelijk hebben we dus een deal gesloten met die landeigenaar van, wij willen graag op die locatie willen we een opgraving doen. Wat we vinden willen we houden. En we vergoeden je uiteraard voor zoveel. Ik weet exact de nummers niet. Nee. Dat is het ook die man die dan die botten in eerste instantie gevonden heeft? Of hoe wist je dat ze daar lagen? Ja, precies. Dus dat gaat een beetje op die manier. Vaak, die landeigenaar die rijdt vaak over zo'n caddy, rijdt hij eigenlijk gewoon over zijn land heen om zijn koeien op te halen en zo. En die kan af en toe op wat stuiten. Dus die ziet wat uit de grond steken en ik van, oh cool, dat is interessant. Die kan dan een museum bellen of een instituut of een universiteit. En vanaf dat gaat een balletje een beetje rollen. Nou ja, wij hebben toen in de zoektocht naar onze T-Rex van Naturalis, de T-Rex Trix, die staat er al in die slangere tijd. Die is daar ook opgegraven. Die is in de buurt gevonden. Dus in een andere staat, in Montana, dat ligt boven Wyoming. In de buurt, zegt hij. Ja, in de buurt. Nog steeds halve dag rijden. Maar goed, beetje dezelfde de aardlagen, zeg maar. Die zijn elkaar nooit tegengekomen, die dino's. Nee, die specifieke dino's niet, nee, inderdaad. Maar ja, daar in die zoektocht is dus over die Triceratops gevonden. Ook per toeval. En dat was in eerste instantie was het niet veel dus. Er waren een paar botten die uit de grond staken. En toen hebben wij dus gezegd, wij willen daar wel gaan kijken en de opgraving doen. Nou, deal gesloten, gaan graven. En toen kwamen we erachter van, oh wow, er ligt hier veel meer dan we eigenlijk dachten. En dat was steeds beter en werd steeds interessanter. Maar wacht, dat snap ik niet. Je doet onderzoek in een andere staat naar een triceratops of naar een T-Rex. Hoe weet je dan dat er ineens in die achtertuin van die boer in die andere staat een massagraf is? Ja, de T-Rex, dus in de zoektocht naar de T-Rex, zijn we dus eerst bij die landeigenaar geweest. Daar is toen zijn restanten gevonden van de T-Rex botten. Oh, zo. Maar het grappige is, dat was niet de T-Rex die nu in Naturalis staat. Mm-hmm. Dus daar werden een paar botten gevonden. Een paar voetbotten, als ik het goed heb begrepen. En op een gegeven moment, ja, nogmaals, die landeigenaar die weet wel wat er op zijn eigen land ligt. En die zei van, nou, als jullie hier toch zijn, kijk ook even hiernaar. Nou, dat hebben we toen gedaan, 2013, of zelfs eerder misschien al. En toen wisten we dus, we wisten al dat daar dus die triceratops botten lagen. Er waren er een paar. Die hebben we destijds links laten liggen. Want ja, T-Rex, Trix, dat was toen een heel project. Ja. En 2015, toen dat hele T-Rex-project afgerond was, toen hadden we zoiets van, ja, we willen eigenlijk wel meer. En we wisten dus dat daar op die landeigenaar, land van die boer, lag dus die triceratops restanten. Nou, 2015 teruggegaan en toen hebben we het weer opgepakt. En zijn we eigenlijk dat project gaan doen. Ja, dan kom je aan, stap je in een vliegtuig of in een helikopter. Maak je een rondje. En dan was er op dat moment al bekend waar je moest zijn, toch? Precies. Ja, dus we wisten al waar het lag. Dus dat zijn dus een paar ledemaatbotten. Dat is grappig, je kan nog een heel oud nieuwsartikel terugvinden ergens van CNN van Amerika, waar dus... Ja, er staat er dus dan een paar triceratops botten ontdekt zijn in Wyoming ergens, vlakbij Newcastle, een stadje. Nou, dat zijn dus onze botten. Dus we wisten dat het daar lag. En toen in 2015, dus het allereerste veldseizoen, toen was ik er zelf niet bij, hebben ze dus de opgraving begonnen. Ja. En toen bleek al dat er heel snel veel meer botten tevoorschijn kwamen. Dus je gaat daar dingen afgraven, je graaft daar de bodem weg totdat je op de bottenlaag terechtkomt. En daar zit je dus op een gegeven moment komen de ledematen, dijbenen, stukken schedel komen boven water. Gaaf zeg. En zo, je vindt een massagraf en je bent dan op een bepaalde manier ook blij gewoon dat je dat vindt. Ja, lijkt precies. Een beetje luguber ook. Ja, het is ook heel triest. Dus die beesten die zijn ja, top blijkbaar, maar met z'n allen daar hebben ze toch een beetje een hele ongelukkige tijd gehad, zeg maar. Ja. Ene kant is ook heel mooi dat we dat vinden en dat we ze dan een soort van tweede leven kunnen geven. Dus ze staan straks ook, als het allemaal goed gaat, met z'n allen weer in een museum. En dat is natuurlijk super gaaf dat we dat toch zulke oude dieren, zulke tot de verbeelding sprekende dieren, toch nog kunnen laten zien ook aan de wereld. Zeg maar. Je zei dat die botten liggen een beetje door elkaar gemengd. Hoe graaf je zoiets op? Ben je gewoon met een schep aan het scheppen of komt onder een grote andere, geschut bij kijken? Eigenlijk een beetje van alles. Dus je begint vaak met groot geschut ook. Dus je weet al een beetje waar de botten zitten. Dus je ziet de botten, je kan de aardlaag vaak wel een beetje identificeren waar je die botten verwacht. En alles wat erboven ligt, dat graaf je weg. En dat doe je dus niet met de hand, maar daar kan je bulldozer voor inhuren. En je wilt het ding niet breken, zo'n bot? Nee, precies. Dus je moet wel voorzichtig zijn. Dus eigenlijk graaf je gewoon meters aan sediment wat er bovenop ligt, haal je weg. En dat laatste stukje aardlaag eigenlijk, die laatste paar centimeters, die doe je met de hand. En dan kom je eigenlijk met scheppen en pikhouwelen ben je dan bezig. Dus het is vaak... Ja, je bent toch meer bouwvakker vaak dan opgraver, om het zo te zeggen. Dus fysiek ook heel zwaar werk. Maar pas wanneer je echt op die bottenlaag komt en dat je echt botten kan gaan vinden, ja, dan ga je vaak met mesjes en kwastjes en schepjes te werk, zeg maar, met kleiner materiaal. Ja, want dat is het beeld wat de meeste mensen van paleontologen en archeologen hebben. Ja. Dat je met zo'n kwastje in een vergrootglas ergens staat. Ja, en dat is eigenlijk maar een fractie van het werk. Dus dat doe je vaak het minste van de tijd. Je bent meer eigenlijk gewoon helemaal kapot aan het zweten om die aardlagen weg te halen, zeg maar. Breken er dan ook wel eens de dingen die je dan vervolgens weer moet lijmen of zo? Ja, zeker. Dus nu zeggen, lijm is heel belangrijk. We gaan vaak ook met liters lijm gaan we het veld in. Want liters lijm? Speciaal soort lijm ook? Niet per se. We hebben hele sterke secondenlijm. En dat is niet heel erg anders dan wat je bij de gamma zou kunnen halen. Oké. En we hebben ook een soort van... Harsh noemen we het meer. Dat is plastic gebaseerde lijm. Dus je hebt plastic korrels, die kan je oplossen in aceton. Mm-hmm. En dan krijg je dan zo'n plakkerige substantie. Een beetje snot, om maar zo te zeggen. Wat doe je daarmee? Daarmee impregneren we de botten. Dus als jij een bot vindt, dan kan je die niet meteen uit de grond halen. Als je kan eigenlijk letterlijk je vinger zo het bot indrukken en dan ga je er dwars doorheen. Het verstoft helemaal. Oh. Dat moet je dus ook niet doen. Dus vaak als je een bot vindt, het eerste wat je doet is helemaal volgieten met lijm. Dus je gooit er liters en liters lijm in. En een bot van binnen is beenmerg. Dat is heel sponsachtig materiaal. Dus dat zuigt zich helemaal vol met dat hars, met dat lijm. Dat wordt hard ook. Ja. Waardoor je bot stevig wordt. En vanaf dat moment kan je hem eigenlijk een beetje gaan hanteren. kan je er een beetje omheen gaan werken. En het bot eigenlijk gaan opgraven, zeg maar. Heeft die lijm niet ook effect op de staat van zo'n bot dan uiteindelijk nog? Niet helemaal. Daar hebben we vaak over nagedacht. We zien vaak als je chemisch onderzoek wil doen, dat je wel moet nadenken over de hoeveelheid lijm en de soort lijm die je toepast. Maar het bot zelf wordt eigenlijk alleen maar beter op. Dus, Want hoe komt het dat hij dan... Is dat gewoon omdat het al zo oud is en in de grond ligt? Ja, eigenlijk wel. Het is al merkwaardig genoeg dat het überhaupt bewaard blijft. Dus ja. Het fossiel worden is best uniek. Dat gebeurt niet zomaar. Je moet natuurlijk hele ideale omstandigheden. Nou, je moet doodgaan op een hele aparte plek. Je moet meteen begraven worden. Afbraak moet tegengegaan worden. Zowel van de aaseters als de bacteriën, de schimmels, noem maar op. En dan moet je nog de tijd doorstaan van die 66 miljoen jaar. Van erosie en noem maar op. En verwering. Heb je ook enig idee hoe deze triceratops om het leven gekomen zijn? Ja, we hebben hypotheses. Dus als we kijken naar de setting, het afzettingsmilieu, dus de omgeving waar eens ze zouden gestorven zijn, zien we dat we met een hele natte omgeving te maken hebben. Dus heel moerasachtig. Mm-hmm. Dus ja, wat je dan krijgt, je had daar vroeger een enorm delta's, een rivierensysteem. Dat uitmondde in een grote zee. Dus het was een enorme natte vlakte, heel moerassig. Waar je enorm veel meertjes had, drijfzand en noem maar op. En het is heel aannemelijk om na te denken dat die beesten, dat die vijf individuen met z'n allen in zo'n put terecht zijn gekomen en gewoonweg ongelukkig verdronken zijn. Wat sad. Ja, eigenlijk wel. Je hoort heel vaak dat zo'n opgraving, dat er daarbij niet een heel skelet opgegraven wordt. Hoe zit dat bij deze beesten? Jullie hebben er vijf gevonden, zeg je. Heb je vijf volledige skeletten gevonden? Nee, dat niet. En dat is vaak ook niet het geval. Helemaal in Noord-Amerika. Noord-Amerika was destijds een heel anders dan nu uiteraard. Het was er dus veel natter, zoals ik al zei. Je ziet daar heel vaak van die enorm heftige overstromingen. Dus alle botten die vaak fossiliseren zijn een gevolg van die overstromingen. Dus dan krijg je ook gewoon dat dingen door elkaar gehusseld worden. Dat dingen kapot gaan, dat je dingen verliest. Ja. Dat is ook bij deze kudde, bij deze groep gebeurd. En we zien dus echt dat het niet helemaal compleet is. Dus we hebben vijf individuen gebaseerd op dus de ledematbotten die we konden tellen. Vijf rechte scheenbenen. En heel veel andere botten. Maar als we kijken naar het volume van die vijf individuen, is het ongeveer rond de 30%, zeg maar. Misschien 50%, tussen de 30-50% in. Als we kijken naar het aantal, is het vaak minder. Zo'n triceratops, die heeft een staart die al uit 30, 40, 50 tal wervels bestaat, zeg maar. En die vind je natuurlijk nooit allemaal. Nee. We hebben wel dus de meest interessante botten gevonden. Dat zijn dus die ledemaatbotten, want daar kunnen we onderzoek aan doen en heel veel schedelonderdelen. Dus als we kijken naar het volume, hebben we echt heel veel gevonden en zijn we eigenlijk nog steeds het grootste massagraf ter wereld. En we gaan echt dik overheen, want de eerdere massagraven die zijn beschreven in de wetenschappelijke literatuur, die hebben ongeveer 150 botten gevonden, bestaande uit drie individuen. Wij vinden nu 700 identificeerbare botten die dus terugkomen in een skelet bestaande uit vijf individuen. Dus we gaan daar echt met een record dik overheen. Niet alleen een wereldprimeur, maar ook gewoon een record. Ja, ook letterlijk een wereldrecord aan triceratops botten op één locatie. Ik kan ook wel begrijpen dat er paleontologen in andere landen zijn die daar heel erg graag ook bij willen zijn. Is er een beetje concurrentie over wie welke botten krijgt? En je zegt het is van ons. Ja. Jullie hebben het gevonden. Hoe werkt dat? Ja, dat is dus echt ook weer heel veel geluk hebben. Dus contacten, dat is waar het meestal begint. Dus ook wij hebben heel veel geluk gehad dat wij al contact hadden met die specifieke landeigenaar. Die kende ons, die wist wat we aan het doen waren. En daardoor konden wij eigenlijk een soort van, hij had een soort van veto, konden we als eerst terecht bij zo'n triceratops massagraf. Wij hadden ook natuurlijk niet gedacht in eerste instantie dat het zo'n groot massagraf was. Nee. Er waren een paar individuen, maar niemand had gedacht dat het een wereldrecord zou zijn. Maar merk je dan jaloezie van andere collega-paleontologen? Nou, dat valt me. Misschien niet zichtbaar jaloezie in ieder geval. Ik zie voornamelijk ook wel enthousiasme. Dus ik heb natuurlijk ook het onderzoek gepresenteerd op congressen en conferenties in Noord-Amerika met collega's die daar ook heel erg experts zijn. Misschien wel meer dan ik uiteraard. Mm-hmm. En die vinden het alleen maar gaaf. Die willen er heel veel van weten. Daar kan je in discussie gaan. Dus ook je ziet wel dat het vanuit de collega's in onderzoek ook dat ze het leuk vinden, zeg maar. Ja. En dat is wel heel fijn. En misschien dat het vroeger niet zo was geweest. Maar nu kijken ze er misschien op een veel betere manier naar. En je zei het al, 700 identificeerbare botten. In totaal volgens mij 1200. Ja, precies. Dingen. Dus echt van alle fossiele elementen die we gedocumenteerd hebben in het veld zitten we rond de 1200. Misschien nu al eroverheen. En dan heb je natuurlijk ook over kleine botfragmentjes en stukjes plantenresten en zaadjes en noem maar op. Dus eigenlijk alles. Oh, dus je kan er veel meer over leren dan alleen die botten. Ja, zeker. Er is echt wel meer te vinden. Ja, dus ik noem het altijd een soort van snapshot, zeg maar. Dus het is echt een momentopname van die specifieke groep, van die specifieke omgeving. Niet alleen de dino's, maar ook dus de planten. We vinden ook resten van vissen. We vinden resten van krokodillen in de opgraving. En dat vertelt je ook heel veel over een omgeving. Maar ja, vissen, die vind je alleen in het water. Ja. Dus daardoor weet je al dat die dinosaurussen, dat die groep daar begraven is geweest in een waterlichaam, zeg maar. Mm-hmm. En dat vertelt je ook al heel veel over het afzettingsmilieu. Dus en je leert heel veel erover. Dat moet allemaal naar Nederland toe, naar het lab in Nederland. Hoe is dat? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Dat is, ik geloof in het eerste jaar of twee is het met vliegtuig gegaan, dacht ik. Maar later hebben we per boot. Dus op een gegeven moment hebben we dus enorme gipspakketten van duizenden kilo's. Die zijn eigenlijk met de vrachtwagen zijn die, geloof ik, naar, moet ik het goed zeggen, naar de westkust gegaan van Noord-Amerika, van de VS. Ja. Die zijn daar op een boot gezet, in een container. En dan, geloof ik, via het Panama-kanaal, zeg maar, zijn ze er zo de Atlantische Oceaan overgegaan en naar Nederland gekomen. Dat heeft heel lang geduurd. Ze hebben de hele wereld inmiddels gezien, van Azië naar Amerika. Ja, het is echt niet normaal. En dat is dus, ja, en hier zijn ze dus aangekomen in die gipspakket, hebben ze opengemaakt en toen is dus een preparatie begonnen. En hebben het onderzoek daarna gedaan. Dus het is echt een enorm project geweest. Laten we zo nog even verder inzoomen op die preparatie en op het onderzoek en ook de tentoonstelling die eraan komt. Want je kan ze binnenkort dus zelf ook gaan zien. Ja. Maar eerst moeten we nog even naar muziek, anders dan halen we het niet voor het journaal. En dat is gelukkig ook een leuk nummer. De Jeugd van Tegenwoordig heb je meegenomen met Tante Lien. Ja. Nummer dat niet heel veel mensen zullen kennen misschien van De Jeugd van Tegenwoordig. Waarom heb je deze meegenomen? Ja, goeie. Eigenlijk, toen ik hem voor het eerst hoorde, ken ik hem ook nog niet eens. Dit was een nummer dat zit heel erg in mijn geheugen, omdat het een van de allereerste nummers was die ik op het veld heb gehoord ook. Ik ben dus in 2016 voor het eerst meegegaan. Ik was net 20 jaar. Het was voor mij allemaal nieuw en spannend. Dat was een collega van mij, een goede collega van me, waar ik nog steeds samenwerk ook. Die had dit nummer meegenomen. En dat is toch blijven hangen. En dat is nu ook een soort van ding geworden. Steeds als ze naar Amerika gaan, dan moet die wel een keer voorbij zijn gekomen. Anders is het geen veldwerk meer, zeg maar. Het gewoon een soort opgravingskanon aan muziek. Ja, eigenlijk wel. Ja, dat staat als je dat al vaker doet natuurlijk. En dit is voor mij een van die toch meest bij is gebleven. Dus, ja. De Jeugd met Tante Lien. Tante Lien is the baddest bitch you ever seen. Kill a smile, yo, but defy gravity. Lien is strak, what else? Mina Baka, Lord have mercy, base lief voor papa. Tante Lien is a dancing queen. Er zijn geen woorden voor behalve in het Frans misschien. Alle aandacht, dat vindt ze prachtig, vriend. Ik zie te staan en ik zeg alleen maar papi Lien. Tante Lien, prachtig, die heerlijk feestbeest. Ietsje ouder, maar nog steeds amazing. Amazing. Lekker gek, what else? Beetje cray-cray. Fan van de jeugd en stiekem ook van Lele. Tante Lien, ik word helemaal warm van je. 100% bad bitch, niks geen franje. Geen franje. Chique dan een hele doos champagne. Stiekem moet ik een beetje blozen van je. In de lucht en groeten aan je tante. Welke tante? Tante Lien. Welke Lien? Lean back, oh, handen in de lucht en groeten aan je tante. Welke tante? Tante Lien. Welke Lien? Lean back, oh, handen in de lucht en groeten aan je tante. Welke tante? Tante Lien. Welke Lien? Lean back, oh, handen in de lucht en groeten aan je tante. Welke tante? Tante Lien. Welke Lien? Lean back. Zeg zo. Oude hand, die mooie dame, nou lijkt het, mag je raden. Twee glazen halen, wat ze dood voor de money, niet over praten. Niet achter de ramen, hand uit, lip lippen stuurt, her dit, killer dit, blitz op de straten. Toen blijft ze een dame, de schrik van een lijst op plein. Ze breekt je hart, ze breekt je bijna. Ze lijkt er eigen leven, tante alleen. Heeft het allemaal al gezien, maar je had te moeten zien, tante alleen. Polizei, kijk opzij, en weinig weten het. Bloed op de straat, tegeltjes, geen geschreeuw, geen niks. Het ging zo snel voorbij. En wat gebeurde, dat is tussen jou en mij. En dat is waar het blijft, tante alleen. Ik heb niks, geen crime, geen scene. Tante alleen, ze hebben niks op jou en mij. Niks op jou en mij. Ze hebben niks op jou en mij. Niks op jou en mij. Tante Lien, handen in de lucht en groet aan je tante. Welke tante? Tante Lien. Welke Lien? Lean back, oh, handen in de lucht en groet aan je tante. Welke tante? Tante Lien. Welke Lien? Lean back, oh, handen in de lucht en groet aan je tante. Welke tante? Tante Lien. Welke Lien? Lean back, oh, handen in de lucht en groet aan je tante. Welke tante? Tante Lien. Welke Lien? Lean back. Soms koopt ze voor me, tante Lien is goed volk. Kip, rijst, spessieboontjes op mijn bord. De schoen is impeccable, noem me Tante Lien. Ho, tante, Tante Lien, wat? Tante, Tante Lien. Ze is streng met je, ze zegt je eerlijk wat is wat. Lientjes aan me, dus dat is dat. Je moet investeren, zes. Rappen is niet voor altijd. Ze ken boys die handelen. En beter leg ik bij, dan ga ik twijfelen. Je kent mij, je wil niet weten wat voor wakkie ze rijdt. Oeh, dat is funny, willen niet met voetbal money. Mobiel vegen met donnies. Zet een slechte invloed op me. En het is lekker tot het eind. Want zolang ik met haar ben, is Tante Lien van mij. Whisky India, whisky alpha. Smaak met money als talpa. En Lientje weet van handen in de lucht. En goed aan je tante. Welke tante? Tante Lien. Welke Lien? Lien back. Oeh, handen in de lucht. En goed aan je tante. Welke tante? Tante Lien. Welke Lien? Lien back. Oeh, handen in de lucht. En goed aan je tante. Welke tante, tante Lien, welke Lien, Lien back, oeh, handen in de lucht en groet aan je tante. Welke tante, tante Lien, welke Lien, get money. Oh. Met bij ons in de studio Jimmy De Roy. Hij is paleontoloog en probeert te ontrafelen hoe de aarde en het leven zijn geëvolueerd. Hij onderzocht de skeletten van 5 triceratops-dinosaurussen die in Amerika zijn gevonden en concludeerde dat deze dino's miljoenen jaren geleden in kuddes hebben geleefd. Heb je nou een vraag voor Jimmy? Stuur je vraag in via de app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121. Na het nieuws van 3 uur kun je hier live in de uitzending je vraag stellen en dan gaan we daar ook graag op in. En ja, we zijn natuurlijk nog even blijven hangen, want we hebben een soort cliffhanger gehad net voor de muziek. En dat was bij het moment dat die botten in het lab aankomen en dat jij er onderzoek op mag doen, want dat is uiteindelijk ja, waarmee je gepromoveerd bent. Ja. Je ontdekking is geweest, dat is de wereldprimeur, dat het in kuddes was, maar dat zag je toch ook al in de opgraving? Of moet je daar echt nog extra onderzoek voor doen? Ja, dus daar moet je echt proberen onderscheid te maken. En daar komt het onderzoek van pas, inderdaad. Dus we kunnen niet alleen... Je hebt de locatie, je kan niet alleen maar zien aan de locatie en aan de plek waar de botten liggen, of ze daadwerkelijk daar samen gestorven zijn, of dat ze zelfs samen nog geleefd hebben daarvoor. Mm-hmm. Of dat ze misschien door de jaren, miljoenen jaren heen, daar op één plek gespoeld zijn geraakt. Mm-hmm. Zeg maar dat het een soort van opeenhoping is door de tijd van triceratopsen. En dat onderscheid, dat moest ik proberen te bewijzen in het onderzoek wat mijn promotie eigenlijk was, als het ware. Oké, dus heb je 1200 botten in je lab. Hoe ga je te werk? Ja, dus we zijn eigenlijk begonnen met een heel, heel breed geologisch onderzoek. Sedimentologisch, moet ik ook zeggen. Dus voordat we eigenlijk daadwerkelijk naar de botten kijken, hebben we heel nauwkeurig gekeken naar de aardlagen om de botten heen. Mm-hmm. En we noemden het begin van de uitzending al een beetje, de biologie en geologie, dat heb je alle twee nodig binnen de paleo. En dat is ook echt niet gelogen. Dus ondanks dat ik zelf heel geïnteresseerd ben in de biologie en bioloog ben, heb ik ook wat geologie moeten toepassen met wat collega's. En het grappige is, we kunnen kijken naar de korrelgrootte. Dus je kan de zandkorrels... Ook van zandkorrels. Ja, echt van de zandkorrels heb ik het over. De individuele zandkorrels en kleikorrels en alles ertussenin, die kan je meten. En die vertelt wat over het afzettingsmilieu, waar die dieren zijn begraven. Dus je moet het een beetje vergelijken. Stel, je hebt een stroomversnelling van een rivier. En hoe harder die stroomt, hoe minder makkelijk je lichte en zwaardere onderdelen bewaard kunnen blijven. Mm-hmm. Dus bij een heftige overstroming zie je dat juist je hele lichte onderdelen, zoals klei, die verdwijnen. Maar in stilliggend water heb je juist dat je hele fijne kleikorrels ook in het sediment kunnen blijven hangen, zeg maar. Dus eigenlijk moet je gewoon, hoe sneller het stroomt, ja, hoe meer er verdwijnt. En als je een hele snelle stroomversnelling hebt, dan zie je ook dat huizen en auto's kunnen meegesleurd worden, bijvoorbeeld. Door dus die zandkorrels in dat fossiele aardlaag te bestuderen, kwamen we er dus achter dat we te maken hadden met heel fijn materiaal. En dat betekent dus dat je eigenlijk dat plek, die plek waar die dieren zijn doodgegaan, dat het stilliggend water was. Mm-hmm. Dus we zien geen bewijs dat er dingen zijn ingestroomd en ingevoerd eigenlijk van elders. En dat het dus echt een hele lokale sterfte is geweest. Dus dat die dieren niet van elders komen, maar met z'n allen dus, al die 50 individuen, op diezelfde plek als dat we ze gevonden hebben, ook daadwerkelijk zijn gestorven. Je hebt die hele botten eigenlijk niet nodig gehad om te bepalen dat het een kudde was? Nee, in ieder geval niet nodig om te bepalen dat ze samen gestorven zijn. Het kan nog steeds natuurlijk zijn dat ze op een of andere manier bij elkaar zijn geweest. Dus we hebben ook nog geprobeerd te bewijzen dat ze in hun leven in hetzelfde gebied zijn geweest. En dat is super gaaf, want hoe doe je dat? We hebben gekeken naar de stabiele isotopen. Dus eigenlijk de zuurstof en de koolstof. De isotopen die we hier ook gewoon overal hebben, die zitten vast nog in de tanden, de fossiele tanden van die dinosaurus. Dus eigenlijk gewoon de moleculen? Ja, eigenlijk wel. Je kijkt echt naar dat soort substanties. En dat zijn dus de isotopen die bewaard zijn tijdens de voeding en het drinken van, ja, tijdens de voeding en drinken van het dier, zeg maar. Dus wat we gedaan hebben eigenlijk is, in die 5 individuen hebben we dus gekeken naar hun waardes. Dus konden we kijken, oké, hoe zien die zuurstof- en koolstofwaardes eruit? En dat hebben we eigenlijk kunnen vergelijken met die 5 individuen. En daar kwamen we erachter dat dus die 5 individuen allemaal in de laatste fase van hun leven op hetzelfde gebied hebben geleefd. Mm-hmm. Dus hetzelfde lichaam, hetzelfde waterlichaam, hetzelfde voeding hebben gehad. En dat doe je eigenlijk alleen maar als je ook daadwerkelijk bij elkaar bent geweest. Ja. Dus als jij, weet ik veel, met je ouders gaat uit eten gaan, ja, dan ben je ook familie. Dan eet je hetzelfde hamburger, dezelfde whatever. Dus bij mensen kunnen we dit ook, ja. En bij dino's dus eigenlijk ook. Eigenlijk wel. Kan je ook nog zien in die data hoe oud ze waren en of het een mannetje of een vrouwtje was? Ja, dus het mannetje-vrouwtje is altijd een heel ingewikkeld verhaal. We kunnen bij dino's nog steeds heel moeilijk zien of er dus verschil is in het geslacht. Je zou denken, misschien was dat er niet. Tot nu toe hebben we dus geen bewijs dat het er was, inderdaad. Dus we denken ook dat het er niet was. En als het er is, moet het heel subtiel zijn of misschien vertaald worden in de kleur of het geluid wat een dino had, zeg maar. Mm-hmm. En dat weten we gewoon niet. Nee. Maar als je kijkt naar de leeftijd, dat is wel nog te achterhalen. Dus net als met bomen, als je die doormidden hakt, ga je daar groeiringen in vinden. Nou, datzelfde geldt ook voor de ledemaatbotten van dinosaurussen. Je kan een dijbeen kan je doormidden hakken. Dat kan je verwerken door een slijplaatje. Die kan je onder de microscoop leggen. Dus eigenlijk, heel dun. Ja, dan krijg je een heel dun plakje bot. Ja. Micrometers dik, zeg maar. Dat er licht er doorheen kan schijnen. Zo dun is het. Die leg je onder de microscoop. En daar vind je dus die groeilijntjes. Je vindt nog botcellen. Je vindt nog het fossiele botweefsel terug. En dat vertelt je wat over de groeisnelheid, over de leeftijd van een dinosaurus. En dat hebben we dus ook kunnen doen voor het eerst op de Triceratops. Dus ondanks voor dat het eerst? Hoezo voor het eerst? Dus ondanks dat Triceratops een hele iconische, bekende soort is, is het dus nog nooit gelukt om dus, nou, dat noemen we dan de histologie, de bothistologie, dus het fossiele botweefsel in kaart te brengen. Mm-hmm. Omdat het materiaal gewoon zo zeldzaam is. Juist die ledemaatbotten die je nodig hebt, zijn eigenlijk bijna nooit gevonden. En wij hebben er daar nu in één keer superveel van. Dus in mijn onderzoek was het ook mogelijk om al die botten te bemonsteren en konden dus kijken hoe snel het dier kon groeien, wat voor groeipatronen die heeft gehad en ook hoe oud ze zijn geworden. En hoe oud zijn ze geworden? We zien aan onze oudste individuen en de grootste individuen dat we ongeveer 28 van die groeizones konden zien, van die groeilijntjes, mm-hmm, zeg maar. Dus dan heb je het over dat je dus een individu hebt van minimaal 28 jaar. En het grappige is dus dat ze ook rond die tijd, we zitten net met onze individuen op de overgang dat ze gestopt met groeien zijn. Mm-hmm. Dus we hebben wat jongere individuen, die zullen ongeveer dus 20, 25 zijn. Die zijn nog actief aan het groeien. Je ziet dus actief dat er botweefsel wordt afgezet. Maar juist bij die oudere individuen van een jaar of 28 gebeurt dat niet meer. Dus het waren verschillende leeftijden, jongeren en ouderen. Was misschien een gezinnetje of zoiets? Ja, wie weet. Dus dat is het interessante. We zien dus echt jongvolwassenen en toch wat uitgegroeide volwassenen, zeg maar. Dus echt een beetje een groepje adolescenten, om het zo te zeggen, als je het wil vergelijken met mensen. En dat is ook super interessant. Waarom is die groepssamenstelling zo, zeg maar? En dat werkt ook weer honderden vragen op waarom ze zullen kunnen zijn. Gelukkig kunnen we zo nog even doorpraten. We zitten inmiddels aan het einde van ons uurgesprek. Nog één laatste feitje of informatie. 17 oktober, dan is er een tentoonstelling waar al deze dingen ook te zien zijn. Toch, ja. deze botten? Ja, zeker. Dus eigenlijk vanaf nu tot en met 17 oktober zijn we in de aanloop naar de tentoonstelling. De aparte individuen zijn dan binnenkort ook al te zien in verschillende bibliotheken in Nederland. Dus in een samenwerking met bibliotheken in Maastricht, Haarlem, Delft, Tilburg en Leeuwarden uit mijn hoofd. 5 verschillende bibliotheken. Heel Nederland. Ja, daar komen ze dus. Elk krijgt 1 individu. En daar worden ze dus tentoongesteld, worden ze opgezet. En dan vanaf 17 oktober migreren ze als het ware terug naar Naturalis. Waar ze dan als 1 kudde, als 1 groep, met z'n 5 voor het eerst zien ze. Nou, we kunnen er zo nog even over doorpraten. En we krijgen natuurlijk bellers. Dus heb je een vraag, bel naar 0800-1121. Of stuur een appje naar de app van NPO Radio 1. Zometeen na het journaal hebben we dan tijd voor je. Tot zometeen. NPO Radio 1. 3 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Nieuw-Caledonië. Hij is daar om het gesprek aan te gaan met betrokkenen en de rust terug te laten keren. In het Franse overzeese gebied naast Australië zijn al weken rellen vanwege een voorstel om meer Frans op het eiland stemrecht te geven. De oorspronkelijke bewoners zijn daardoor bang politieke invloed te verliezen. Vorige week stuurde Frankrijk 600 extra agenten daarnaartoe. In een toespraak zei Macron dat de veiligheidstroepen zo lang als nodig in Nieuw-Caledonië blijven. In de haven van Vlissingen is afgelopen weekend bijna 500 kilo cocaïne onderschept. De drugs hadden een geschatte straatwaarde van ruim 37 miljoen euro en zijn vernietigd, meldt het Openbaar Ministerie. De coke werd zaterdagavond gevonden tijdens een controle. De drugs waren verstopt bij een lading bananen uit Ecuador. Volgens het OM heeft dat bedrijf waar de bananen naartoe gingen niets met de smokkel te maken. De burgemeester van Zaltbommel treedt af omdat hij zijn monumentale huis heeft verbouwd zonder vergunning. Pieter van Maren had eerder dit jaar de eeuwenoude kozijnen van zijn monumentale woning laten vervangen. Maar monumentale panden mogen niet zomaar worden aangepast. Toen de inspectie de verbouwing ontdekte, bood de burgemeester zijn excuses aan de gemeenteraad. Er volgde een pittig debat en Van Maren mocht aanblijven. Toch besloot de burgemeester van Zaltbommel dat hij op 1 augustus vertrekt. Tennisser Novak Djokovic heeft zijn eerste deelname aan het ATP-toernooi in Genève de wedstrijd gewonnen. De jarige Djokovic versloeg de Duitser Jannik Hanfman met 6-3, 6-3. In de kwartfinale speelt de Servische nummer 1 van de wereld mogelijk tegen Tellen Griekspoor. De wedstrijd van Griekspoor tegen de Canadees Shapovalov werd gestaakt vanwege de regen. Donderdag gaat Griekspoors partij verder. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar bewolkt bij een graad of 11. Komende ochtend meer zon, er een enkele bui en dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Wij hadden het een uur lang over dinosaurussen en nu horen we graag van jou. De nacht van NTR Wetenschap. Ja, we hadden het over dinosaurussen met onze gast in de studio, namelijk paleontoloog Jimmy de Roy. Zijn onderzoek naar het leefgedrag van de iconische dino, de Triceratops, werd namelijk een wereldprimeur. Heb je nou een vraag voor Jimmy? Bel dan gratis naar 0800-1121 of gebruik de app van NPO Radio 1 om een berichtje te sturen. Jimmy kan dan hier live in de studio je vraag beantwoorden. Heb je ons uurgesprek nou gemist? Die is ook terug te luisteren als podcast. Die kan je vinden door te zoeken online naar De Nacht Van. En dan vind je ons gesprek en kan je het op je eigen moment terugluisteren. We hebben inmiddels ook een beller aan de lijn hangen. En dat is Jan. Goedenacht, Jan. Goedenacht. Jij hebt een vraag voor Jimmy over de Triceratops. Ja, ik was benieuwd, want zijn onderzoek heeft natuurlijk bewezen dat de dinosaurussen destijds in kuddes leefden. Maar hoe zit dat met een modern iets, zoals olifanten? Die hebben een olifantenkerkhof. was dat destijds ook zo? Dat ze misschien daarom samen gevonden zijn, in al die borden? Ja. Dat ze gewoon ergens neergelegd zijn? Ja, precies. Nee, ja, dat is een hele goede vraag van Jan. Want bij olifanten zien we dat heel goed. Hè. Die hebben echt kerkhoven. Die merken als ze doodgaan, dan gaan ze naar een specifieke plek om te sterven. En dat ligt dan helemaal vol. Die hebben zelfs ook een rouwproces en zo. En het kan zeker zo zijn dat dat misschien ook gebeurd is bij de dinosaurussen. We hebben er helaas geen bewijs voor. Dus het grappige is, we vergelijken wel heel vaak met moderne dieren. Ik haal bijvoorbeeld altijd de neushoorns erbij ook. Bij neushoorns zien we heel vaak dat die dieren solitair zijn. Maar goed, voortplanten doe je niet alleen. Dus ook neushoorns moeten op een gegeven moment een keer bij elkaar komen. In misschien kleine groepjes, om balsgedrag te vertonen, noem maar op. En stel dat jij op dat moment als groep zijnde om het leven komt. Dan lijkt je in één keer ook een soort van kudde. Dan ben je niet per se een kudde dier. Dus er zijn heel veel nuances, die we dus ook terugvinden in moderne zoogdieren. Die we dus kunnen gebruiken om te vergelijken met de dinosaurus. Alleen het moeilijke is dus om het ook echt concreet te bewijzen. Ja, het blijft een benadering van, precies, ja, een hypothese. Maar het is wel heel gaaf om over na te denken. Dat ze dat gedrag misschien ook hadden kunnen vertonen. Ja, leuke vraag, Jan. Goed. Dankjewel. Fijne nacht nog. Dank je. Kijk, we hebben oplettende luisteraars. Dat is heel fijn. En we hebben nog een luisteraar. Dat is Frank. Goedenacht, Frank. Hi. Wat is jouw vraag voor Jimmy? Mijn vraag was over de bekkenontwikkeling. Iets met in de richting van vogels. Wanneer, weet ik niet. Dat is mijn vraag. Maar dat je de implant had van de dijbenen en het staart, zeg maar. Om een bepaalde balans te krijgen om eventueel te vliegen of juist niet te vliegen. Kan er iets over verteld worden? Frank, kan je op de achtergrond je radio heel even uitzetten? Ja, want dan kunnen we je wel beter horen. Maar je vraag was volgens mij wel duidelijk. Ja, ik heb hem gehoord, inderdaad. Dat is een hele interessante vraag. Ook een specifieke vraag. We zien dat het grappige is, de tweedelingen in dinosaurussoorten zien we ook terugkomen in de zogenaamde Saurischia en de Ornithischia. Dat zijn echt gebaseerd op de vorm van de bekken. Zijn dinosaurussen eigenlijk ingedeeld in verschillende soorten. Dat is heel interessant, want we zien ook dat één groep, en dat is grappig genoeg, de Saurischia, dat wordt vertaald naar de hagedisheupachtige dinosaurussen, die ontwikkelen zich tot de vogels. Dus we zien dat daar de bekken zodanig gevormd zijn en ook op een gegeven moment vervormd worden en evolueren, dat ze dus vogels worden. Dus de vogels die we nu hebben zijn dus eigenlijk ook de Saurischia, de dinosaurussen, de vliegende dinosaurussen, om het zo te noemen. De Triceratops daartegen zit in een andere groep. Daar zien we dus een hele andere bekkenvorm terugkomen. En die is niet, dat vormen dus geen groepen die uiteindelijk de vogels worden. Dus dat zijn hele andere dinosaurussen. En hoe zit het in die timing van die 66 of 68 miljoen of zo? Dat die timing, zeg maar? Die splitsing daarin of zoiets? Of was het tegelijkertijd? Bedoel je met de vogels ook? Ja, nee, allebei, want je hebt dan die twee soorten. Oh ja, nee, allebei. Dat begint al veel eerder. Dus die tweedeling is zo duidelijk en die is al zo vroeg ontdekt dat we ongeveer 230 miljoen jaar geleden zien we dus al die splitsing in de Saurischia en de Ornithischia. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. En eigenlijk vanaf dat punt zien we ook dat de Saurischia, die ontwikkelen zich verder tot bijvoorbeeld de T-Rex, maar ook de langnekdinosaurussen. En zij vormen op een gegeven moment een groep die ook de vogels creëren. En denk bijvoorbeeld aan de Archaeopteryx. Dat is ook al ruim 100 miljoen jaar geleden dat we dat zien. Zijn de vogels eigenlijk al ontstaan tijdens de leefperiode van de dinosaurussen? Ja, precies. Dus dat is heel grappig. Want de vogels waren er al samen met de dino's. En na de uitsterving van de dino's, de grote dieren hebben het niet gehaald. Maar de vogels daarentegen, die hebben het op een gegeven moment heel goed gedaan. En die hebben het wel overleefd. Dus vaak zeggen we ook, de dinosaurussen zijn uitgestorven. Maar stiekem zeggen we ook vaak dat het niet zo is, want we hebben nog steeds de vogels. En dat zijn dus eigenlijk op z'n Engels de avian dinosaurs, de vliegende dino's. Dus als je naar Jurassic Park wil, dan moet je gewoon naar avifauna eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Of je balkon, de duiven. Hey, dankjewel Frank voor je goede vraag. Ja, dankjewel. Mooi hoor, je hebt ook op elke vraag gewoon een antwoord. Dat vind ik wel fantastisch. Nou, ik ga er nog eentje voorleggen, want we hebben John aan de lijn hangen. Dag John. Hoi, goedendag. Wat is jouw vraag voor Jimmy? Ja, twee vragen eigenlijk. De vraag 1 is, 60 miljoen jaar geleden zo ongeveer is die boel uitgestorven. Hè? Die meteoriet. Ja, 66. Klaar. Ja. Nou, toen is een beetje, alles wat een beetje, een beetje dier was, dat is toen uitgestorven. Mm-hmm. Toen is er waarschijnlijk een hele tijd niks geweest. En mijn vraag is, hoe lang heeft dat geduurd voordat er weer eens een beetje een toonbaar Basie kwam. Want toen is die hele toestand opnieuw begonnen natuurlijk, hè? Want er kwamen op een gegeven moment kwamen er eerste zoogdiertjes. Ik heb wel zo'n serie gezien op tv. Mm-hmm. Van die hondjesachtige beestjes. En dat waren de eerste zoogdieren. En daar zijn wij uit voortgekomen uiteindelijk. Maar hoe lang heeft dat geduurd? En vinden jullie er ook wel eens wat van? Dat weet je vast, Jimmy. Jazeker. Hele interessante vraag. En het merkwaardige is dus, we vinden eigenlijk al heel snel weer heel veel nieuwe soorten terugkomen in het in de fossiele record, zeg maar. Dus hè, in de aardlagen daarboven. Dus we zien heel duidelijk die uitsterving. Dat is een soort van iridiumlaag dat dus ontstaan is door de komeetinslag. Die vinden we terug in de aarde op verschillende plekken in de wereld. Dat noemde je al, de uitsterving. Alle grote dieren die verdwijnen, en dat zijn voornamelijk de dinosaurussen. Maar eigenlijk al in die lagen daarboven vinden we dus die zoogdieren terugkomen. We vinden ook nog steeds planten terugkomen. Dus we zien wel dat, ondanks dat de uitstervingsgolf waarschijnlijk desastreus was geweest, dat de aarde het wel overleefd heeft, uiteraard. Want er is nog steeds leven. En dat is nog steeds eigenlijk een hele merkwaardige observatie. En dat is ook meteen moeilijk een beantwoorde vraag. Want we weten het niet helemaal zeker. Er is dus een ramp gebeurd, maar toch zijn er een paar soorten geweest. En we vinden vaak ook specifieke zoogdieren terug die het helemaal niet zo erg hebben gevonden wat er gebeurd is. Die zijn vrolijk verder gegaan en die zijn inderdaad, zoals je al noemt, verder ontwikkeld tot verschillende groepen zoogdieren. En dat is al, ja, om een nummer te noemen, ja, misschien een paar 100.000 tot een paar miljoen jaar. En dat klinkt heel veel, maar op de tijdschaal van het leven is dat heel weinig. Dat het allemaal weer opbloeit, zeg maar. Ja. En mijn tweede vraag. Die dinosaurussen, dat zijn beesten die ook geëvolueerd zijn. Hè? Dat heeft natuurlijk ook een tijdje geduurd. Ja. Vinden jullie nou ook wel eens wat terug van de allereerste beesten op aarde? Want die aarde die bestaat, ik geloof 12 miljard jaar of zo. Dus niet de dino's, maar de allereerste beesten. Precies. Allereerste beesten. Ja, precies. Een heel interessante vraag. De aarde zelf, dan hebben we het over ruim 4 miljard jaar eigenlijk. Dat we een grote hete steen waren, zeg maar nog. Maar het grappige is, de eerste tekenen van leven, die dateren uit 3,7 miljard jaar. Dus dan vinden we dus eigenlijk hele gekke koolstofinclusies vinden we terug in gesteentes. En koolstofverbindingen, wij bestaan zelf ook uit koolstof. Dat zijn vaak tekenen van het leven. Dus dan hebben we het over 3,7 miljard jaar dat er dus een poging is geweest op aarde dat er leven is gemaakt. Dat er leven ontstaan is in koolstofvorm, zeg maar, zoals wij nu ook zijn. En vanaf dat moment, 3,7 miljard. Dus dat is nog een paar nullen erbij. Hè? Dat is 3000 miljoen. Ja, maar toen was de aarde 3,7 miljard. Dus dat is, dus 300 miljoen jaar geleden. Ja, zo. Je moet even die 4 miljard. Klopt. Ja. Dus vanaf het begin van de aarde tot het eerste leven heb je het inderdaad over 300, 400 miljoen jaar, zeg maar. Dus er is heel lang niks geweest. En dan vanaf 3,7 miljard jaar geleden tot nu zien we eigenlijk een hele ontwikkeling van het leven ontstaan. En dat begon dus met koolstofinclusies, om het zo te noemen. En al gauw daarvan vinden bewijs van eencellige en meercellige en andere vormen van leven. En pas, misschien na een miljard jaar ontstaan er echt wat complexere levensvormen. Dus meercellige dieren die in het water hebben geleefd en zo. Maar daar vinden jullie niet zo heel veel van terug, hè? Nee, zeker niet. Dus hoe verder je teruggaat de tijd in, hoe minder je gaat vinden uiteraard. Dus van die merkwaardige dieren, daar zijn heel weinig fossielen van bekend. En degene er dier zijn, dan heb je ook wel wat fantasie voor nodig om er wat in te zien, zeg maar. Ja. Maar dat maakt het mysterieus. Hey, dankjewel, John. Hele leuke vraag. En ik denk dat voor veel mensen die dit interessant vinden, dat het ook interessant is om naar Naturalis te gaan. Ja, want zeker. Daar vind je hier heel veel informatie over. Ja. Jij werkt nu inmiddels niet meer voor Naturalis. Nee. Hè? Dat is even goed om te weten. Daar heb je dus onderzoek gedaan. Daar komt ook de tentoonstelling te staan. Ja, maar precies. Je werkt inmiddels voor een nieuw museum. Ja, ik werk zelf in Nijmegen nu. De Bastij heet dat. Het is een vrij jong museum. Ben ik aan de slag gegaan als collectiebeheerder. Dus we hebben deze uitzending heel veel over onderzoek gehad. Maar vaak als je aan de andere kant van het onderzoek staat, dan ben je een collectiebeheerder en moet je toestemming geven voor het onderzoek. Dus je beheert echt het materiaal. Je bepaalt wat ermee gebeurt. Je onderhoudt het, je prepareert het. En binnen de Bastij, dus in Nijmegen, hebben we heel veel materiaal van de ijstijd. Dus dan heb ik het over ijstijdfossielen. Denk aan de mammoet, de Wolhagen neushoorn. Misschien wat bekender in Nederland. En dat vinden we veel in de regio daar ook in Nijmegen. Dus dat beheren we daar, dat laten we zien. Dat daar hebben we tentoonstellingen van. Dus ook binnen de paleontologie ben ik bezig. Maar dan in een tijdsvak van 10.000 jaar geleden tot 2 miljoen jaar geleden. En dat is dus de hele ijstijd die we hier vaak in Nederland hebben. En dat is super lang. Maar ja, denk nog maar eens terug, die 68 tot 66 miljoen jaar. Dat is ook een tijdspanne van 2 miljoen. Dat stelt helemaal niks voor, zeg maar, op dat moment. Dus het is even schakelen qua tijd. Ja, heb je ook een voorkeur voor een van de twee tijden? Maar eigenlijk, eerst had ik het wel. Maar juist dat enorme verschil en de resolutie dus ook waarin we kunnen onderzoeken, dat is heel fijn met de huidige 2 miljoen jaar, zeg maar, die ijstijden. Dus daar kunnen we echt soms op een resolutie van een paar duizend jaar kunnen we heel mooi zien wat er gebeurt in de tijd en wat er gebeurt met het leven. Terwijl voor de triceratops, ja, dan moeten we het doen met 68 tot 66. En binnen die 2 miljoen jaar is het heel moeilijk om te zien wat er nou gebeurt, zeg maar. En dat is de vraag van net. Hoe verder je teruggaat, ja, hoe minder er bewaard blijft en hoe minder je hebt. Dus ja. Nee, je mag je dus eigenlijk niet echt meer onderzoek doen. Want je bent nu gewoon in een museum aan het werk. Je geeft de opdrachten voor de onderzoeken. Vind je dat niet jammer? Ga je dat niet missen? Maar misschien een beetje. Het fijne aan mijn positie nu. Ik krijg gelukkig heel veel vrijheid om wel bij te dragen. Ook met onderzoek, met kleine projecten ook. De fossielen van Nederland dus. En de ijstijdfossielen van Nederland. We hebben een hele fijne groep met mensen en collega's en vrijwilligers waar we dat kunnen doen. Dus zolang ik met het materiaal bezig ben, ben ik gewoon heel erg blij. Ja. Met het fossiele materiaal bezig ben, lekker hands-on werk ook. Ik kan daarnaast ook nog een beetje bijdragen aan Nederlands onderzoek. Dus ik voel het allemaal wel heel erg lekker. Dus. Mooi. We hebben ook nog een appje binnengekregen, onder andere van Theo. Die is eigenlijk een beetje kritisch. Die zegt, ja, dit is allemaal wel leuke info. Mm-hmm. Maar wat hebben we effectief aan het weten van dingen over die triceratops? Nou, daar kan jij vast goed antwoord op geven. Ja, zeker. Dat is ook een hele logische en terechte vraag natuurlijk. Van waarom doen we dit allemaal? Wat voor nut heeft het? En het is ook eigenlijk een moeilijk beantwoorde vraag. Wat ik zelf gemerkt heb eigenlijk sinds ik hiermee begonnen ben ook, is dat het heel erg aanspreekt. We gebruiken dit niet alleen maar om deze leuke verhalen te vertellen, maar ook voor onderwijs bijvoorbeeld. We zien dat binnen de biologie en binnen heel veel andere vakgebieden leren we de studenten, de mensen, de kinderen, noem maar op, alles heel veel over de evolutie. Dat kan je doen aan de hand van DNA en mutaties, maar daar haakt iedereen af. Ik ook. Dus hoe gaaf weet het als we juist de dinosaurussen kunnen gebruiken als een soort van boegbeeld voor evolutie? Helemaal, hè, waar we het een paar keer over gehad hebben nu al. Je hebt het over honderden miljoenen jaren aan evolutie. Er zijn geen één andere diergroepen eigenlijk op aarde geweest die zo lang geleefd hebben. Er zijn er misschien maar een paar. Dus we kunnen ook heel veel leren over wat er gebeurd is. Hè. Helemaal nu met de klimaatverandering, alles sterft uit. Is allemaal heel zielig om te zien. Maar de aarde komt er wel bovenop. En dat zien we dus ook terug uit de fossielen. Die dinosaurussen waren heersers van de aarde. En die zijn in één klap uitgestorven. Waardoor er weer een nieuwe groep dieren ontstaat. Dus denk je dat wij ooit de nieuwe dinosaurussen worden? Nou ja, misschien wel. Mm. Nou, je hoort het. Jimmy heeft een antwoord op elke moeilijke vraag die er gesteld wordt. Dus heb je nou nog een kritische, moeilijke of een leuke vraag voor Jimmy? Bel naar 0800-1121. Dan kom je hier in de uitzending. Of stuur een appje via de app van NPO Radio 1. Er is nog een beller. Dat is Theo. Of Johan, sorry. Dag Johan. Ja, goeienacht. Goeienacht. Hoi. Jij hebt ook een vraag voor Jimmy. Ja, nou ja, allereerst zou ik zeggen gepromoveerd, hè? En gepromoveerd. Dank je wel. Mijn geluk wensen daarvoor. Dank je wel. En de bijdrage die je levert aan de kennis. Want de kennis van historie, dus ook van de aarde en het hele leven, dat is belangrijk voor het heden. Want dat kun je daaraan, dat is de oorzaak. Ja. Mijn vraag is dus deze. In hoeverre is het bewustzijn, het psycho van deze grote dieren die in mijn kinderjaren, ik ben 86, altijd reuze hagedissen werden genoemd. Dat blijkt niet dat het hagedissen waren, maar een soort primaten van leven waarvan dan de vogels afstammen. Mm-hmm. En ik vraag me dan ook af, ook de hagedissen, want het waren geen zoogdieren zover ik dus weet. Nee, het waren allemaal eierproducenten, kun je zeggen. Ja. Hoe ver is dit? Olifanten, die hebben bijna een structuur dat je denkt, dit is menselijk. Nee, dat is gewoon het bewustzijn van het leven, zoals wij allemaal dus eigenlijk geënt zijn en een gevoelsleven hebben. Ja, Johan, je hebt dus eigenlijk gewoon een vraag over het gedrag van die beesten. Ja, best een lastige leven vraag. Op zich, ik hoor net dat was onderbroken. Ik betwijfel dat of dat echt gebeurd is in die zin dat alles uitgestorven is. Ja. Want we ontdekken al onze wetenschap bedrijven. Ik ben al zelf geen wetenschapper, maar ik ben altijd zeer geïnteresseerd in alles. Uh-huh. Omdat wij vroeger naar Attis gingen en dan had je daar zalen, daar kwam verder niemand, maar er stonden ook die grote skeletten opgesteld. Dat interesseerde mij ontzettend. Johan, ik ga je vraag even stellen aan Jimmy over het bewustzijn dus. Ja, we hebben dus inderdaad, het is een hele, hele interessante vraag natuurlijk. Ja, dat lijkt me er eentje waar je als paleontoloog niet zo heel goed antwoord op kan geven. Nee, het is net een hele moeilijke vraag. Maar ja, we zien natuurlijk, het beeld verandert heel erg. En dat is denk ik ook waar de bellen een beetje op hint. Dus vroeger zagen we ze als slome, trage hagedissen. Maar dat zijn ze eigenlijk niet. Het is een hele aparte diersoort, een hele aparte groep. Maar het blijven wel dieren. Dus we kunnen nog steeds vergelijken met het gedrag van de huidige dieren. We kunnen afkijken bij de huidige dieren. En we moeten ze eigenlijk ook meer behandelen dan als gewoon bestaande dieren. En niet als een soort van rare mythische wezens. Nee. Niet als monsters die we zo vaak in Hollywood terugzien. Precies, want misschien waren ze wel helemaal niet zo gevaarlijk. Misschien waren het gewoon kippen. Precies. Dus ook de Tyrannosaurus Rex heeft op een gegeven moment kinderen gekregen. En misschien oude verzorg vertoond. En dat moet misschien ook allemaal heel schattig zijn geweest. Dus we moeten ze misschien ook een beetje op een andere manier zien af en toe. En daar ben ik zelf heel erg mee eens. Maar ja. Vaak Hollywood helpt er niet bij. Maar we moeten ons realiseren dat het gewoon dieren waren ook. Ja. En een hele aparte groep. Dus een hele unieke groep die we hedendaags gewoon niet meer hebben. En dat maakt het vaak moeilijk om te vergelijken. Nee, precies. Dankjewel Johan voor je vraag. Inderdaad, een best moeilijke vraag. Hè? Ja, maar je had er weer een antwoord op. Een beetje aanvullend ook, want je had het net over. Ja, het zijn dus geen zoogdieren. Willemijn die heeft daar ook nog een vraag over. Die appte. En wat voor soort dier was die Triceratops? Zoogdier, reptiel. We hebben vaak een ei-idee. Maar de biodiversiteit van nu moet toen ook wel bestaan hebben, toch? Ja. Hoe zit dat? Ja, het is inderdaad een hele interessante vraag. Dus eigenlijk, misschien om het duidelijker te maken, je moet de dinosaurussen indelen in de zogenaamde Argosauriërs. Dat is een grotere algemene groep waarin de dinosaurussen zitten, alle dino's, de krokodillen en de vogels. Dus die drie groepen zijn het meest nauw verwant aan elkaar. Mm-hmm. Krokodillen leggen dus ook eieren? Ja, krokodillen leggen eieren, de vogels leggen eieren en ook alle dino's leggen eieren, zover we hebben ontdekt en zover we weten. Ja. Dus die drie groepen hebben een gemeenschappelijke voorouder gehad, heel ver terug in de tijd, en zijn op een gegeven moment dus gesplitst in dus die drie groepen, de dinosaurussen, de vogels en de krokodillen. Dus we kijken vaak ook af bij de krokodillen en de vogels als het gaat om bijvoorbeeld gedrag of over metabolisme, over de groei van de dino's, lichaamstemperatuur, noem maar op. Maar ze zijn wel een aparte groep. En dat is dus het moeilijke. We kunnen ze niet echt verder vergelijken. Het zijn echt de dinosaurussen. Dat is gewoon ooit een unieke, specifieke groep geworden binnen dus die Argosauriërs. Net zo uniek als de krokodillen dat nu zijn. Net zo uniek als de vogels nu zijn. Dus uiteindelijk zijn ze wel ontstaan uit een reptielvoorouder, zeg maar. Ja. Dus er is ooit een primitieve oerreptiel geweest. Die is langzaam gesplitst in de krokodillen en in de dino's. En de dino's dus ook uiteindelijk in de vogels. Maar er is dus dat idee, hè, dat er dus ooit zo'n komeet, een meteoriet, op aarde kwam. Alle dino's weg. En toch hebben we nu dan, dat zei altijd net ook al over, die vogels, de krokodillen ja. En alle andere beesten. Hoe komt het dat dat dan toch is doorgegaan? En vinden we dan ook nog tussenfases vanuit die dino naar die vogel toe? Kun je die evolutie echt terugvinden? Ja, dus... He, er zijn natuurlijk, het was ook de vraag van net, de vogels zijn eigenlijk al geëvolueerd toen de dino's er ook al lang waren. Ja. Dus op een gegeven moment is er al heel vroeg een splitsing geweest van de primitieve vogels. Ja, die waren er toen ook. Die waren er toen al. En ja, als het de vraag over de komeet. We zien dus heel veel dat dus de grotere dieren zijn uitgestorven. Waaronder eigenlijk alle dino's, maar ook de grote marine reptielen. Denk aan de mosasaurus, die hebben we in Nederland ook gevonden zelfs. Grote schildpadden zijn ook uitgestorven. Grote vliegende reptielen, de pterodactylus en zo. En dat komt waarschijnlijk omdat die heel speciaal zijn in hun gedrag, in hun dieet. Als je kijkt naar een krokodil, dat is een koudbloedig dier. Dat kan waarschijnlijk, dat eet één genoeg op. En die kan dan weer een paar maanden, zeg maar, hoeft hij niet te bewegen. Ja, dat is dan denk ik ook een beetje waar ons idee van een enge dinosaurus vandaan komt. Ja, hè, precies. Van die krokodillen. Ja, klopt. Maar zo'n enorme T-Rex of een enorme Triceratops, die moet blijven eten. Die moet blijven eten. Die heeft heel veel voeding nodig om zichzelf überhaupt in leven te houden, zeg maar. Nou, zo'n komeet, dat krijg je een enorme stofwolk over de aarde. Nou, wat er als eerst gebeurt, je plantjes die krijgen geen zonlicht, die gaan dood. Dus je eigenlijk vanaf daar stoort je hele voedselketen in. Dus het is niet zozeer dat ze zijn uitgestorven door één klap, maar dat ze gewoon daarna geleidelijk geen eten meer konden krijgen. Precies, het is eigenlijk het effect van de inslag, zeg maar. Natuurlijk, alles rond de inslag zelf, dat is verpulverd, dat verdwijnt gewoon. Ja. Maar eigenlijk de jaren daarna, dan zie je dus eigenlijk dat die dieren gewoon beginnen uit te sterven. Ja. En juist die generalisten noemen dat, dus dat zijn de soorten. Ja, die vreten alles, die kunnen heel veel hebben. Die overleven het. Dus de krokodillen, maar ook de kleinere dieren die in hun metabolisme en voeding niet veel nodig hebben, die in winterslaap kunnen houden, die komen er ook doorheen. Ja. Maar echt de grote dinosaurussen dus, die specifieke voeding nodig hebben, dat haalt het allemaal niet. Dit zijn allemaal dingen die we weten door jouw onderzoek en andere onderzoeken van paleontologen en archeologen. Maar er zijn ook hele religies die ervan uitgaan dat er een andere waarheid is, dat er een ander begin van de aarde is. En daar heeft Etienne een vraag over. Dag Etienne, goeienacht. Ja, goedenavond. Heel interessant allemaal. Hoop vragen ook. Hè? Dus, ja, veel mensen met vragen en goede antwoorden. Hele mooie uitzending, ja. Ja, gelukkig. Mijn vraag is, je zei het al, ik kan me voorstellen dat er wel eens iemand bij uw gast komt, en misschien wel naar de tentoonstelling, die zegt van, allemaal heel leuk verzonnen dit, maar de aarde bestaat pas 3000 jaar, dus hoe komt u hier allemaal bij? Ja, 6000 jaar. Vaak is 6000 geloof ik inderdaad. Ja, 6000 jaar. Een paar duizend. Ja. Ja, ja. Ja, hoe ga je daarmee om, Jimmy? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is altijd, ja, toch een, kan een complexe situatie zijn. Maar dat gebeurt zeker. Ik heb regelmatig gehad dat ik in Naturaats werk, ook in het Dienlab. En mijn collega's die kunnen er ook heel veel over vertellen. Van ja, er zijn mensen die vanuit het creationisme natuurlijk een ander geloof hebben. En dat ook anders zien. Het leuke is, ik heb ze ook wel eens gehad dat ze het alle twee geloven. Dus wat ik ook in mijn opleiding geleerd heb, is dat het niet per se uitsluitend hoeft te zijn. Ja, ik ben zelf wel echt wetenschapper en ik baseer alles wat ik zie ook echt op bewijs, zeg maar. Dus wij kunnen echt aan de hand van toch wel goede technieken, bewezen technieken, echt laten zien dat het veel ouder dan dat is. Mocht het inderdaad in één keer 6000 jaar zijn, dan wil ik dat ook geloven. Maar tot zover is dat nog niet ontdekt. En dat is voor mij vanuit wetenschappen, echt empirisch bewijs, is dan voor mij heel belangrijk. Ja. Maar dat wil niet betekenen dat ze dat allemaal fout hebben natuurlijk. En iedereen kan gewoon geloven en daar is niks mis mee. Ik heb ook collega's en hoogleraar gehad die waren ook vanuit het creationisme opgevoed en die geloofden het allemaal in. Maar die waren ook wetenschapper. Dus het hoeft ook zeker niet uitsluitend te zijn. Het kan ook samen gaan. Ja, zeker. Goeie vraag, Etienne. Dank je wel. Ja. Wij zijn ook we moeten helaas gaan afronden. We zijn een beetje aan het einde van ons gesprek. Ik heb nog een laatste. We hebben het natuurlijk al even een paar keer gehad over die tentoonstelling die eraan komt. Dat is onder andere bij het Naturalis, maar ook al eerder in bibliotheken, zoals je vertelde. Ja. Waar kunnen mensen meer informatie hierover vinden? We zijn dus in aanloop ernaartoe sowieso heel veel in de nieuws bezig. Maar er zijn ook, we maken een speciale website aan. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar als je naar naturalis.nl gaat, dan moet je er vanzelf kunnen komen. Waar we eigenlijk ook Triceratops TV hebben. Daar willen we dus ook in de social media en ook gewoon op de website gewoon verhaaltjes houden vanuit mij, vanuit de collega's, het prepareren. Want nogmaals, ja, ik zit hier nu, maar er zijn tientallen collega's van mij die zich hiermee bezig hebben gehouden, net zo hard als ik, maar dan op een andere manier, die ook hele interessante verhalen hebben. Ja. Dus eigenlijk in de aanloop naar oktober toe zullen die verhalen ook online komen. Dus dat moet je zeker in de gaten houden. Heel leuk. En daar kunnen we dus de echte botten die jij hebt opgegraven terugvinden. Ja, inderdaad. Mooi. Dankjewel voor het super interessante gesprek dat we hebben gehad. En de fantastische antwoorden die je op alle vragen hebt gehad. En ik kijk ernaar uit om ook daar langs te gaan bij de tentoonstelling. Krijg je er echt een beeld van. Ja, precies. Dankjewel. Jij ook. Heb je nou als luisteraar een deel van ons gesprek gemist? Die had ik namelijk met Jimmy de Roy, een paleontoloog. Luister dat dan terug als podcast. Zoek online naar De Nacht Van. En check ook de andere gesprekken die we in de nacht hebben met de andere omroepen. De Nacht Van NTR Wetenschap. Met het beste van NPO Radio 1. En wij gaan luisteren naar een podcast, een aflevering van podcast Atlas in dit geval, gemaakt door de wetenschapsredactie van de NTR. Een speciale serie maakten ze over de relatie tussen mensen en dieren. En in deze aflevering gaat het over de menselijke blik op dieren. Want die verschilt dan nogal eens tussen de culturen en tussen de tijd waar je in kijkt. Je hoort Petra Grijs in gesprek met Tom Hofland.

Maar ze vindt dus dat het recht hierin wat achterblijft. En dus sprak ik verder met Janneke Vink, de rechtsfilosoof, gespecialiseerd in dierenrecht. Rechters kunnen vandaag de dag niet gewoon het wetboek openslaan bij een zaak over een dier bijvoorbeeld, want ja, dierenrechten bestaan niet. Dat kan bijvoorbeeld bij deze rechtszaak aan de orde. Een zaak over Happy, een olifant die al 15 jaar in eenzaamheid leeft in een New Yorkse dierentuin en die als heel zelfbewust wordt gezien en dus die eenzaamheid zou voelen. Dus wil de Non-Human Rights Group dat Happy wordt overgeplaatst naar een plek waar ze tussen andere olifanten en in meer vrijheid kan leven. Het is een olifant die met de naam dus Happy in de dierentuin in New York, die daar gevangen gehouden zit, zoals eigenlijk alle dieren in een dierentuin natuurlijk eigenlijk in principe gevangen zitten. En die advocaten die zeggen dus eigenlijk van deze olifant is zo slim, want toeval wil met deze olifant. Dat is de eerste olifant geweest die voor de mirror test geslaagd is. Dus die zichzelf heeft herkend in een spiegel. Waarvan wetenschappers dus hebben gezegd van nou, we zien die herkenning van het eigen ik. Dus ja, afhankelijk van hoe je zelfbewustzijn definieert, zou je kunnen zeggen dat er misschien sprake is van enig zelfbewustzijn. We sluiten hier de podcast af, want we gaan door met de uitzending. Maar deze aflevering was nog niet afgelopen van de podcast. Wil je dus de rest horen, zoek dan online naar de podcast Atlas en klik de aflevering aan met de titel Het recht van het dier. Wetenschap is overal. Deze week is het weer tijd om de geschiedenis in te duiken met onze favoriete kunsthistoricus Sanne Frequen. Goedemorgen Sanne, leuk dat je er weer aan de lijn hangt. Goedemorgen. Ja, zeker. Nou, leuk om hier te zijn. Jij stuurde mij deze week een foto door van een experiment waar je op dat moment mee bezig was. En ik zat een beetje te kijken. Het is een soort doorzichtige plastic bol met heel veel kabels en lampjes erin. En een camera erboven. Vertel, wat heb je in elkaar geknutseld? Dat is leuk, hè? Zag er spectaculair uit, hè? Ja, dat is onze nieuwe RTI Dome. En RTI in het Nederlands staat voor Reflectance Transformation Imaging. En dat is een apparaat waarmee wij kunstwerken kunnen digitaliseren. En wat jij zag op de foto is ons eerste prototype. Mm-hmm. Dus het was heel spannend, want we gingen kijken of die het deed. En dat klopt, hij deed het. Gaaf. Dus het was een geslaagd experiment. Was het lastig om hem in elkaar te knutselen of niet? Ja, zeker. Nou ja, ik ben natuurlijk maar een simpele kunsthistoricus en geen engineer. Dus het vereist wat coderen met ledlampjes die door een Arduino aangestuurd worden en weet ik wat allemaal. Maar gelukkig had ik hulp van een briljante onderzoeksmasterstudent van ons, Sjors Nap. Die bleek ineens te kunnen programmeren en heel handig te zijn met de soldeerbout. Dus samen met Sjors en Kuno, onze assistent, hebben we het klaargespeeld. Kijk, samenwerking, daar kom je het vers mee. Ja. Ja, en je vertelde, hiermee kan je kunstwerken digitaliseren. Hoe gaat dat in zijn werk dan? Ja, klopt. Het is een manier om zowel het oppervlak als de kleur van het object vast te leggen. En je moet je voorstellen, het werkt met strijklicht. Hè? Als je een zaklampje heb en die hou je een beetje langs de zijkant van bijvoorbeeld een kunstwerk, dan zie je in één keer dat er heel veel relief in zo'n kunstwerk zit. En die RTI maakt eigenlijk gebruik van dezelfde techniek. Je maakt heel veel foto's van een object vanuit allemaal verschillende belichtingen. En dat programma dat rekent eigenlijk uit aan de hand van die foto's hoe het licht reageert op verschillende delen van het oppervlak. En zo krijg je een afbeelding, een digitale afbeelding van het object in 2,5D noemen we dat. Dus niet in 3D, niet helemaal, ja sorry, om het complex te maken. Dus niet helemaal rond hè, in 3D, dat je het ook zo helemaal om kan draaien. Maar ook niet plat, zoals een foto. Maar ja, eigenlijk de topografie van het object. Dus als je het bijvoorbeeld hebt over een schilderij, dan zie je de verfstreken heel goed. En we hebben het nu getest met een tekeningetje. En daar zie je bijvoorbeeld de lijnen van het geschepte papier, zie je daar heel goed in. En het watermerk. Dus dat is een hele handige techniek. Waarom willen jullie dat zo graag kunnen zien? Waarom is dat belangrijk? Nou, je kan je voorstellen dat als je een object onderzoekt, dan is het ten eerste altijd als je met kunstwerken werkt, zaak dat je heel voorzichtig bent met het object. Dus bijvoorbeeld als het gaat om tekeningen, wil je eigenlijk zo min mogelijk die tekening hanteren, blootstellen aan licht. Dus het is ten eerste heel belangrijk om goede digitale modellen te hebben om eigenlijk het kunstwerk zelf te ontlasten. Mm-hmm. Nou, en daarbij geldt dat met deze techniek, dat omdat je dat licht weet hoe dat licht reageert, kan je het licht ook heel makkelijk manipuleren. Dus je kan naar dat object kijken met strijklicht van de ene kant, van de andere kant. Op de computer je kan dan? De kleur op de computer, ja. Ja, ja, ja. Je kan de kleurinformatie kan je eraf halen, waardoor je ook veel beter kunt kijken naar wat zit er eigenlijk op het oppervlakte zelf. Zonder dat je wordt afgeleid, tussen aanhalingstekens, door de kleur. Dus je kan in super, super groot relief kan je er naar kijken. Dus ja, het wordt eigenlijk veel makkelijker om het object te onderzoeken. Best een high-tech oplossing dan. Maar dat heb je dan heel mooi in elkaar geknutseld. Nou, er heeft toch even wat werk in gezeten, kan ik begrijpen. Waarom kun je niet gewoon een meetinstrument huren of kopen? Zijn die dingen niet gewoon kant-en-klaar ergens te vinden? Ja, zeker. Die kan je zeker kant-en-klaar kopen. Alleen, dat kost heel veel geld. En geld hebben we niet op de universiteit. En waarschijnlijk hebben we binnenkort nog heel veel minder geld op de universiteit. Dus je moet een beetje zuinig doen met wat je hebt. Ja. En los daarvan, op het moment dat je zelf natuurlijk zo'n apparaat in elkaar zet, weet je ook veel beter hoe het werkt. Mm-hmm. En kun je bijvoorbeeld ook beter aan studenten laten zien hoe het werkt. Dus we hebben nu dat mooie prototype. En dat kan ik ook in de collegezaal laten zien. Dus dan kan ik echt live laten zien van nou, zo werkt dat met die lampjes en zo hebben we dat in elkaar gezet. Studenten kunnen er ook mee experimenteren. Mm-hmm. Ook belangrijk. En als er iets kapot gaat, kunnen we het ook nog zelf repareren. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja, je weet gewoon helemaal hoe het in elkaar steekt. En, ja, precies. En dan kunnen we ons geld besteden aan apparaten die minder makkelijk zelf te bouwen zijn. Nee, je hebt die foto die je naar me toegestuurd hebt, die zal ik trouwens nog even op de webcam laten zien. Dan kun je als luisteraar op de webcam ook nog even kijken wat het nou precies is. Het is nu nog een prototype, zo ziet hij er ook nog een beetje uit. Wat moet er nou nog aan verbeterd worden totdat hij helemaal af is? Uiteindelijk wordt de definitieve bol die wordt helemaal zwart. Om te zorgen dat er zo min mogelijk afleidend licht doorheen komt. Hij moet nog iets minder kwetsbaar, want alle draadjes zitten nu nog aan de buitenkant gesoldeerd. En dat is natuurlijk best wel, hoe zeg je dat? Kwetsbaar voor als iemand per ongeluk achterblijft haken. Mm-hmm. Hij moet nog op pootjes. Dat als we hem op een groter oppervlak willen of een groter object willen gebruiken, dat hij daar niet op hoeft te steunen. Want hij heeft nu iets van een diameter van 80 centimeter of zo, toch? 50 centimeter. 50, oké. Okay. Dus er past niet heel veel onder. Nee. Het is echt voor kleine objecten of voor stukjes van een object. En dan moet je dus denken aan eigenlijk dingen die plat zijn. Dus tekeningen, schilderijen, manuscripten. Dat staat hoog op een wishlist om een mooi middeleeuws manuscript eronder te leggen. Wat is een van de eerste dingen die je eronder gaat scannen? Nou ja, ik denk echt wel een mooi middeleeuws manuscript. We hebben hier natuurlijk een prachtige universiteitsbibliotheek met een hele mooie collectie manuscripten. Dus ik denk dat ik binnenkort even ga bellen met de conservator om te vragen of die nog een spannende palimpsest heeft. Een palimpsest, dat is eigenlijk een verborgen manuscript. Je moet je voorstellen dat manuscripten in de middeleeuwen worden geschreven op perkament. Hè? Dat is gemaakt van dierenhuid. En dat is natuurlijk een heel kostbaar materiaal. Dat is niet een printpapiertje wat je even uit de printer trekt. Daar is een hele hoop werk aan besteed om dat te maken. Dus wat ze vaak doen in de middeleeuwen is dat ze dat soort perkamenten hergebruiken. En dus dan krappen ze het een beetje af en dan schrijven ze er overheen. Maar met dit soort technieken kan je dus die letters die zijn weggekrapt, omdat ze toch nog wel een beetje relief achterlaten, kan je dus weer proberen zichtbaar te maken. Dus dat is wel een experimentje waar ik zin in heb. Om eens te kijken of we verborgen teksten kunnen onthullen. Ja, je zei net, er moeten dingen onder die plat zijn, maar die zijn dus eigenlijk helemaal niet plat. Want er zitten dus heel veel lagen in die je wil kunnen bestuderen. Ja. Nou, het is goed dat je dat zegt. Hè. Dingen zien er vaak plat uit, maar ze zijn vrijwel nooit plat. Maar ja, wij zijn natuurlijk gewend om dingen te zien op een scherm, op een computerscherm of op een televisiescherm. Ja. En dan vergeet je soms dat zelfs een tekening heel veel relief heeft. Ja, interessant. Hey, en nu ik je toch aan de lijn heb, komende vrijdag staat er nog een uitstapje gepland naar Middelburg. Ja, zeker. Ja, en je gaat daar een mysterieus grafmonument bezoeken. Wat is er aan de hand? Wat ga je doen? Ja, Ja, dat is mijn andere hobby, hè? Middeleeuwse grafmonumenten. Er bevindt zich in Middelburg een onooglijk grafmonument in de Koorkerk. Je hoeft er niet naartoe. Je moet wel naar Middelburg, want dat is heel leuk. Maar dat grafmonument, ja, je mag er even gaan kijken, maar je moet je er niet te veel van voorstellen. Want okay. Het is in een hele slechte staat. Het is heel erg kapot. En over dat grafmonument is een hele hoop te doen geweest de afgelopen eeuw. Het is ooit in het begin van de 19e eeuw ontdekt. Er was toen iemand op zoek naar het grafmonument van de Rooms-koning Willem II van Holland. En de Rooms-koning was eigenlijk degene die de baas was in een groot deel van West-Europa. Dus over Holland, maar ook over wat toen nog niet Duitsland heette, maar wel ongeveer Duitsland was en nog verder Oost-Europa in. Dus dat was echt een belangrijke man in de middeleeuwen. En die is begraven geweest in Middelburg. Dus in het begin van de 19e eeuw dachten ze, we gaan dat graf zoeken en als we dat vinden, dan kunnen we deze grote historische figuur eren. En als je op zoek gaat naar iets, dan vind je het vaak. Dus ze dachten toen dat ze dat graf van Willem II gevonden hadden. Nou, daar ontspint zich een heel verhaal. Dat is veel te ingewikkeld voor nu. Maar het komt erop neer dat er heel erg ruzie wordt gemaakt over, is dat graf nou van Willem II? Of is dat van zijn broer Floris de Voogd, die toen Willem II door het ijs zakte? Dat is wel een bekend verhaal. Bij Friesland. En toen Floris de Vijfde zijn zoon overleed, eigenlijk degene was die een beetje de scepter begon te zwaaien in Holland. Mm-hmm. Nou, daar hebben allerlei mensen zich mee bezig gehouden. En ik ben er een artikel over aan het schrijven. Want ik denk ook dat het grafmonument van Floris de Voogd is en niet van Willem II, maar nog belangrijker, ik weet wie dat grafmonument waarschijnlijk heeft besteld. Jij hebt bewijsmateriaal. Ik heb besteld. Bewijs, nou ja, in ieder geval argumenten. Ja, besteld. Ja, zo'n grafmonument, dat bestel je. Dat daar is je een gaat factuur naar een atelier. Zo, En er is geen factuur van. Die facturen zijn er overigens nog wel. Die heb ik in mijn promotieonderzoek onderzocht. Rekeningen voor aankoop van steen en van bladgoud en voor de mensen die eraan gewerkt hebben. Maar in dit geval is er ander bewijsmateriaal. Onder andere een middeleeuwse tekst van Melis Stoken, waarin staat dat Aleida van Holland haar broer Floris de Voogd heeft begraven. En Aleida van Holland is ook een hele interessante historische vrouw. De zus van Floris de Voogd en Willem van Holland. Die heeft ook een belangrijke rol gespeeld in onze vaderlandse geschiedenis. Mm-hmm. En zij heeft haar broer begraven. En zij is waarschijnlijk ook dus degene geweest die dat grafmonument heeft besteld. En dat weet ik onder andere omdat het grafmonument er heel erg hetzelfde uitziet als andere grafmonumenten waar zij een rol in heeft gespeeld. Die in Henegouwen, en dat is het huidige Wallonië, zijn. En dat ben ik aan het uitzoeken voor dat artikel. En vrijdag ga ik naar Middelburg met een groep andere experts die over andere middeleeuwse, Middelburgse dingen gaan schrijven. En dan gaan we daar eens even met elkaar over van gedachten wisselen, wat we daarvan vinden. Eigenlijk ben je gewoon een soort kunsthistorisch detective. Nou, eigenlijk wel. En daarom heb ik zo'n leuke baan. En is het mysterie dan nu opgelost of moet je echt nog wat mensen overtuigen hiervan? Nee, ik denk dat het mysterie wel. Ik denk dat het mysterie wel is opgelost. In de zin van dat ik denk dat ik best wel aannemelijke Zeker. Argumenten heb voor de rol van Aleida. Ik heb dit ook al gepresenteerd op een congres. Er waren mensen ook waren het met me eens. En nu is het zaak om het op te schrijven, want dat is natuurlijk het meeste werk. Hè? Ja. Iets vertellen is altijd makkelijker dan iets opschrijven, vind ik zelf tenminste. Want als je het op papier moet schrijven, dan is er weinig ruimte voor het verstoppen achter formuleringen. Of dan moet je gewoon goed opschrijven. Dus dat is wat mij te doen staat nadat ik vrijdag lekker bij het grafmonument in de Koorkerk ben geweest. Nou, door een drukke tijd dus de komende tijd voor jou. Ja, zeker. Laten we afsluiten. Je gaf aan, je kan naar Middelburg toe voor de stad, maar het grafmonument is niet zo heel erg de moeite waard. Heb jij nou nog een tip voor de luisteraars voor een bijzonder grafmonument dat wel leuk is om te bezoeken? Ja, zeker. Nou ja, dat is natuurlijk het allermooiste en allerleukste en allerbeste grafmonument van Nederland. Het graf van Gwijde van Avenn in de Domkerk in Utrecht. Want dat is het grafmonument dat ik heb gereconstrueerd. Ook met 3D-technieken, in dit geval met 3D-scannen en 3D-printen. En dat grafmonument is een grafmonument wat uit dezelfde streek komt als het grafmonument van Floris de Voogd in Middelburg. Waarschijnlijk ook misschien zelfs wel eenzelfde atelier. En ik heb op basis van onder andere die facturen waar jij het net over had, maar ook 3D-scannen en ook materieel technisch onderzoek, kunnen achterhalen hoe dat er ooit heeft uitgezien. En op het grafmonument heb ik een 3D-geprinte reconstructie geplaatst. Dus je kunt daar ook echt zien en vergelijken toen en nu. Even 700 jaar in de tijd reizen. Met dank aan jou kunnen we dat dus nu in de Domkerk terugvinden. Ja, nou niet alleen met dank aan mij, want dit onderzoek is een onderzoek wat door crowdfunding is gefinancierd. Dus ook met dank aan alle leuke mensen die daaraan hebben bijgedragen. Heel leuk. Nou, ik wens je in ieder geval heel veel succes met het opschrijven van de oplossing voor het mysterie rond het grafmonument in Middelburg. Dank je wel. Tot de volgende keer weer. Dat was Sanne Frequent, kunsthistoricus aan de Universiteit Utrecht. Dat was Teddy Swims met The Door. Wetenschap in 280 tekens. Elke week kruipt er een andere wetenschapper in de pen om via het X-account van de Universiteiten van Nederland, @nl-wetenschap, iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. En deze week is dat Roy Remme. Hij is milieuwetenschapper aan de Universiteit Leiden. Roy doet onderzoek naar het belang van natuur in de stad. Goedemorgen, Roy. Goedemorgen. Wat fijn dat je zo vroeg de wekker hebt gezet voor ons. Ja. En je hebt een drukke week op X. Ze staat allemaal in het teken van de natuur. Maar tegelijk ook in het teken van de stad. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Meer een stadsmens of een natuurmens? De combinatie natuurlijk. Mm-hmm. Ik woon al mijn hele leven in steden. Maar ik ga graag naar de natuur. En ik probeer nu ook zoveel mogelijk het belang van de natuur in de stad in beeld te brengen. Als het aan jou ligt, dan breng je de natuur zoveel mogelijk de stad in dus. Ja, zeker. Je doet in Leiden onderzoek naar de rol van de natuur in een stedelijke omgeving. En wat voor soort natuur moet ik dan aan denken? Hebben we echt over bossen of zijn het ook andere soorten natuur? Van inderdaad wat grootschaliger natuur. En in de steden gaat dat natuurlijk niet om hele bossen, maar stukjes bos of stadsparken. Mm-hmm. Maar ook een heel kleine natuur, zoals geveltuintjes, gewoon straatbomen, noem maar op. Eigenlijk alles, groene daken, ook heel belangrijk. Ja. Dus alle vormen van groen de stad inbrengen eigenlijk. En doet Leiden het dan een beetje goed? Is dat de place to be om te zijn als het gaat over natuur in de stad? Nou, de stad probeert ze, doet ze best. Natuurlijk een hele oude binnenstad waar dat niet al te makkelijk gaat. Dat is natuurlijk allemaal historisch. En, kan je niet zomaar weghalen? Kan je niet zomaar tegenwippen? Nee, zeker niet. Maar zelfs daar worden wel pogingen gedaan om wat extra groen in de oude binnenstad aan te brengen. Maar zeker ook op grotere schaal. Dus is de gemeente bezig met... bijvoorbeeld hebben ze een singelpark aangelegd rondom de hele singel. En ze zijn nu aan het nadenken over nog een tweede groene ring, zoals ze dat noemen. Die dat daar weer mooi op aan moet sluiten in het grotere geheel. Dus er wordt hard over nagedacht inderdaad. Gelukkig, daar speel jij vast ook een belangrijke rol bij. Gaan we het zo nog over hebben. Waarom is die natuur zo belangrijk in de stad? Daar heb jij vast een goed antwoord op. Ja, en om heel veel redenen. Dat heb ik op Twitter ook een beetje naar voren proberen te brengen. En ook aan mensen gevraagd overigens, van wat vinden ze belangrijk. Maar denk bijvoorbeeld ten eerste aan de natuur zelf, de biodiversiteit. Dus we zitten in een enorme biodiversiteitscrisis. Gisteren was de dag van de biodiversiteit. Ja, klopt inderdaad. Daarin kwam naar voren hoe slecht het eigenlijk in Nederland gaat. Wereldwijd gaat het slecht, maar in Nederland we doen het bijna het slechtst van allemaal. Oké, en waar zie je dat dan aan? Waar is dat aan te merken? Soorten achteruitgang in allerlei soorten ecosystemen. We kennen allerlei extra problematiek, stikstof, et cetera, klimaatverandering. Maar we zijn gewoon een dichtbevolkt land waar heel veel economische activiteit is. En dat gaat ten koste van natuur vaak. Dus daar moeten we proberen hand in hand te gaan. Ja. En daar kan de steden kunnen daarin bijdragen. Maar los van biodiversiteit is het ook belangrijk voor de mens. Denk aan klimaatadaptatie. Dus groen kan extra verkoelen tijdens hete zomerse dagen. Mm-hmm. Maar het kan ook veel water afvangen. We hebben best wel veel stortbuien gehad de afgelopen tijd natuurlijk. Hoe meer open grond en hoe meer groen er is, hoe meer kans er is om dat water weg te laten. Ja, meer groen betekent minder snel onderlopende steden, als het ware. Ja, dat zeker. En daarnaast is het ook nog belangrijk voor dingen als recreatie natuurlijk. Gewoon puur voor het oog. Het oog wil ook wat. Maar ook bijvoorbeeld gezondheid. Dus mentale gezondheid heeft het vrij positieve effecten op. Maar ook andere gezondheidsfactoren. Dus een beetje groen doet goed in het leven. Ja, voor allerlei redenen. En je zei het al even, gisteren was dus de dag voor de biodiversiteit. Veel nieuws ook over geweest. Ik zag dat er een aantal dino's stonden te presenteren in Den Haag. Heb je dat ook gezien? Ja, ik zag een foto langskomen inderdaad. Jij zat er toevallig niet in, hè, in die dino-pakken? Nee, ik ben niet in Den Haag geweest. Heb je er op Twitter nog op een bepaalde manier aandacht aan besteed? Nou, gisteren eigenlijk weinig, want ik wilde er vandaag wat meer aandacht aan besteden. Een dagje te laat. Ja, klopt. Ik ben een dagje te laat. Ik ben expres een dagje te laat, want ik ga vandaag zelf naar Den Haag toe. Niet als dino, om met de gemeente te praten over onder andere biodiversiteit en hoe we daar meer met burgers ook aan kunnen meten. Oké. Dus voor jou vandaag een belangrijke dag. Eigenlijk is het elke dag een belangrijke dag voor de biodiversiteit natuurlijk. Als het op jou aankomt. Je bent ook een onderzoeker. Hè? Los van het feit dat je vooral advies geeft ook bij gemeentes. Waar kijk je naar als onderzoeker? Waar besteed je aandacht aan? Ik besteed dus met name aandacht aan in de ruimte eigenlijk het groen baat heeft voor zowel mens als natuur en biodiversiteit. Mm-hmm. En dat doe ik heel veel door het ontwikkelen van ruimtelijke modellen. Dus gebruik maken van allerlei kaarten, bijvoorbeeld kaartmateriaal, ruimtelijke data, om berekeningen te doen, om te kunnen voorspellen van wat doet dat groen op verschillende manieren en wat doet het op dit moment, maar ook als je naar de toekomst toe gaat werken, als je extra gaat vergroenen of juist aanpassingen gaat maken in steden, wat heeft dat eigenlijk voor impact op die baten die dat groen levert? Klinkt alsof je vooral veel achter de computer zit en met cijfertjes bezig bent. Of mag je ook wel de natuur in zelf? Ja, nou ja, ik ben inderdaad eigenlijk vanuit huis uit vooral veel met computers bezig inderdaad. Maar gelukkig verschuift dat ook een beetje. En samen met een aantal promovendi ga ik ook steeds meer echt meten in het veld. We hebben een paar, twee jaar lang nu ondertussen leuke metingen in Den Haag gedaan. Mm-hmm. Rondom het stadsgroen. Wat doet dat voor insecten? Wat doet dat voor klimaatadaptatie onder andere. Dus temperatuur en waterinvang, et cetera. Ja. Mondjesmaat. Maar ik moet zeggen, eerlijk toegeven, het is vooral computerwerk voor mij. Maar samen met collega's verschuift het iets in ieder geval. Ja, en Den Haag ligt natuurlijk dan nog een beetje aan de kust. Hè? Betekent dat nog iets voor de biodiversiteit? Of moet je dan anders met de natuur omgaan dan als je het zeg in Utrecht of in Nijmegen zou aanpakken? Een beetje natuurlijk. Ja, in Den Haag heb je vooral natuurlijk ook weer omliggende duingebieden die dan wat anders zijn dan Utrecht. Wat meer agrarisch en wat meer boslandschap heeft in de omgeving. Ja. En Nijmegen natuurlijk ook. Dus elke stad, ik zou zeggen, kijk naar de stad en de omgeving waar het in ligt. En probeer inderdaad daar mee te werken. Want dat zorgt ervoor dat er beste verbinding is eigenlijk tussen het omliggende landschap en je stad. Kijk, mooi advies. En dat zijn ook dingen die je dus aan die gemeentes vertelt waar je mee om tafel zit. Ja. Hoe staan de gemeentes erin? Willen ze graag veranderen? Willen ze meer groen in de stad? Ja, ik werk wat meer met grotere gemeentes over het algemeen. En daar is ook wat meer slagkracht misschien vanuit de gemeente zelf. Maar die zijn er zeker in geïnteresseerd. Dus ik werk met de gemeente Leiden heel veel in Den Haag. En ik woon in Utrecht, dus daar zie ik ook vooral wat er om me heen gebeurt. En er gebeurt gewoon wel heel veel. Dus er zit wel veel energie op. Ik denk dat vanuit het onderzoek kunnen we veel meer informatie aandragen over wat hebben de keuzes die ze maken voor impact en hoe kunnen we wat gerichter voor bepaalde problemen of issues. Hoe kunnen we daarbij helpen? Maar je hebt natuurlijk ook te maken met belanghebbenden zoals stedenbouwkundigen die graag willen dat op een bepaalde manier die stad in elkaar gezet wordt en de gebouwen neergezet worden. Ik neem aan dat zij weer een heel andere blik erop hebben. Schuurt dat ook een beetje? Ja, tenminste, het schuurt wel zeker. Maar ik heb ook het gevoel dat daar ook een langzame kenteling komt. Dat meer natuurinclusief bouwen wordt ook wel steeds meer aandacht aan gegeven. Maar dat is denk ik nog wel iets waar gewoon veel meer aandacht naartoe moet. Ja. En vaak is natuur nu een soort van nagedachte. Van dat moet ook nog. Maar dat moet veel meer integrale plek krijgen, denk ik, ook in juist ruimtelijke planning en stedenbouwkundige aanpak. En als je nou naar de huidige Nederlandse steden kijkt, hè, wat zijn dan de grootste verbeteringen? Waar moeten we als eerste beginnen? Ik denk dat we gaan echt. Klimaatverandering heeft steeds grotere impact. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is om echt op te blijven focussen. Dus hoe kunnen we inderdaad steden met natuurgebruik in steden om zo goed mogelijk klimaatadaptief te zijn. Mm-hmm. Maar ook natuur gebruiken die zelf robuust is tegen de aankomende klimaatveranderingen. Mm-hmm. Dus zorgen dat je niet inderdaad bomen gaat planten die eigenlijk lange periodes van droogte niet overleven, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En daarnaast is het denk ik gewoon van enorm van belang, gezien de achteruitgang van biodiversiteit, dat we echt focussen op inderdaad soorten die die de lokale biodiversiteit kunnen ondersteunen. Dus inderdaad zorgen dat je wat meer inheemse soorten blijft planten, die wel klimaatrobuust zijn dus weer. Dus je moet er heel strategisch mee omgaan, denk ik, om verschillende problemen echt aan te pakken. Ja, en is er nou een stad in de wereld waar we dat een beetje van kunnen leren, die een goed voorbeeld zou kunnen zijn voor Nederland? Ja, ik denk dat er voor heel veel verschillende ideeën verschillende steden zijn. Wereldwijd is Singapore altijd een soort van uit het oog springend voorbeeld. Mm-hmm. Maar dat is met name veel meer vanuit een soort van technologische drive ook. Die zijn heel goed in creatief met groen opgebouwen en integreren in gebouwen. Maar dat heeft vaak wel een hoge technologische factor. Maar je kan ook veel laagdrempeliger met buurtinitiatieven ook zorgen dat, dat er groen komt waar mensen ook verbonden mee voelen. Dus ik denk dat dat soort twee voorbeelden eigenlijk. Ja, Singapore wat meer technologisch, maar ik denk ook, en dat zie je wat meer in Europese steden, gewoon meer de focus op die verbinding proberen te leggen tussen burger en zijn eigen groene omgeving. Ja, en dat is ook wat jij dus steeds meer aan het doen bent, citizen science. En dat is ook waarvoor je morgen in Den Haag bent, hè, om de burger ook meer erbij te betrekken. Hoe zou je dat kunnen doen? Wat is jouw idee daarbij? Het eerste idee is natuurlijk wel als wetenschappers willen we graag data hebben. We willen graag weten hoe, niet alleen van nu, maar eigenlijk over langere perioden. Dus helpen bij het soort monitoren en verzamelen van data. Ja. Maar ik denk ook heel belangrijk juist het helpen bedenken van vragen die we die we kunnen onderzoeken. Want als onderzoekers hebben we natuurlijk een bepaalde bril, maar die sluit misschien niet altijd helemaal aan op lokale burgers. Ja. Dus ook veel meer samen juist die vragen opstellen en ook bedenken van hoe kunnen we dat aanpakken en hoe kunnen we dat dan ook weer terugkoppelen aan bijvoorbeeld de gemeente of zorgen dat we daar iets mee doen met die uitkomsten. Ja. Dus het betrekken in alle stukken van het onderzoek eigenlijk is denk ik heel belangrijk. En uiteindelijk willen we natuurlijk meer groen in de stad. Wat kunnen we daar als burger zelf nog aan bijdragen? Wat zijn nou tips vanuit jou als wetenschapper? Wat zijn nou de makkelijkste dingen om als burger zelf te kunnen doen? Nou ja, uit recent onderzoekjes die ik met een van mijn promovendi heb gedaan, komt eigenlijk heel simpel. Elk klein beetje groen helpt. Dus zelfs een tegel wippen en een geveltuintje maken heeft al een positieve impact op de hoeveelheid insecten die je bijvoorbeeld terugvindt. Meer bladgroen, eigenlijk hoe meer groen, dus hoe meer bladeren er aan je plant zitten, hoe meer kans dat je ook meer insecten terugvindt. Dus wil je wat simpels doen, voeg gewoon meer groen toe aan je tuin. Super. En wip wat tegels. Gaan we doen. Dank je wel voor je tip, Roy. En ik ga morgen een tegel wippen. En ik ga natuurlijk even jou blijven volgen op het X-account NL-wetenschap. Dank je wel, Roy, dat mooi. Je hier lekker wilde zetten. Fijne dag vandaag. Ja, doeg. Dat was Roy Remmen, milieuwetenschapper en onderzoeker op het gebied van stedelijke natuur aan de Universiteit Leiden. En natuurlijk deze week de wetenschapper van het X-account @NL-wetenschap. Wij zijn daarmee aan het einde van deze nacht van NTR Wetenschap. Onze hoofdgast deze nacht was paleontoloog Jimmy de Roy. We hebben leuk gepraat over de Triceratops dinosaurus, die eigenlijk een kuddedier bleek te zijn. Wil je dat gesprek terugluisteren? Zoek dan even online naar de podcast De Nacht Van. Daar kan je het hele gesprek op je eigen moment terugluisteren. Volgende week spreken we met Jeroen Reinders van de VU Amsterdam. En morgen nacht hier natuurlijk onze NTR-collega's met de Nacht van het Caribisch Netwerk. Zometeen vroeg met Merel Wielaert. Blijf daar vooral naar luisteren. Een hele fijne dag vandaag en tot volgende week. NPO Radio.